NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politiebonden hebben gisteren een officiële klacht ingediend bij de arbeidsinspectie over communicatiesysteem C2000. Door problemen met het systeem konden agenten vorige week tijdens een klopjacht op overvallers in Rijsbergen in Brabant niet goed met elkaar communiceren. En de maat is nu vol, zegt politiebond ACP. Vorig jaar werden er minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021, meldt het CBS. Particulieren en bedrijven hebben minder aardgas verbruikt vanwege de hoge kosten en het zachte weer. In 2022 is ook het Urgenda-doel gehaald. Dat wil zeggen dat er minimaal een kwart minder uitstoot was dan in 1990. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden regionale bussen en regionale treinen niet. Na vandaag is het even klaar met de stakingen. De vakbonden willen kijken of onderhandelingen met de werkgevers over salaris en werkdruk iets op kunnen leveren. En op zo'n 10.000 plekken in het land kunnen mensen tot vanavond 9 uur terecht voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. De verkiezingen van vandaag bepalen over een paar maanden de samenstelling van de Eerste Kamer. Het weer dan, hier en daar nog wat winterse buien. Vanuit het westen meer zon. In het noordoosten mogelijk nog wel een bui en het wordt vandaag 7 tot 9 graden. ANWB verkeersinformatie. De files lossen langzaam op van de ochtendspits. Wel vertraging nog op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Noodorp. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn al dicht en de vertraging is een half uur. En de N201 als laatste uit Hoorn richting Hilversum tussen Wilnis en Loenen. Ook daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is 40 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 15 maart, verkiezingsdag dus. En we hebben vandaag aan tafel... De Spraakmaker. René Cuperus is een van de auteurs van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En dat afhaken, dat is volgens onze spraakmaker vooral de schuld van de politiek zelf. Want ja, naar wat voor campagnes hebben we eigenlijk zitten kijken de afgelopen weken? En hoe bepalend waren die grote tv-debatten? Na 11 uur... Dan laten we het stemhokje even voor wat het is en zoeken wij de ruimte op. In Amerika is namelijk een ware ufo-hype aan de gang. Gevoed door die Chinese ballonnen waar het veel over ging. En ook een groot gevoel van onbehagen en onzekerheid. Dat doen we dus na 11 uur, maar het komend uur staan we met beide benen op aarde, op de grond en willen we van u weten, wat bepaalt uw stem vandaag? Deel uw ervaring op 0800 1101. Welke partij wordt de grootste in jouw provincie? Alle stembureaus zijn open. Was het een makkelijke of moeilijke keuze? Was dit jaar best een moeilijke keuze, vond ik. Moeilijker dan andere jaren, ja. En met welk onderwerp in uw achterhoofd heeft u nou gestemd? Ik vind wonen vind ik heel belangrijk. En onderwijs en zorg ook wel. En ja, het milieu en stikstof vind ik ook wel een belangrijk onderwerp. Ik ga niet stemmen. Nee, ik heb me er niet goed in verdiept. Maar ik hoop vooral dat Nederlanders gebruik maken van het recht... wat zo ongelooflijk belangrijk is voor ons land en voor onze democratie. Het is toch de enige manier waarop wij als normale burgers... nog een beetje inspraak hebben in wat er allemaal gebeurt om ons heen. Want die is zeker ook belangrijk, dat gevoel van inspraak hebben... en of daar dan ook nog wat mee wordt gedaan. Wat bepaalt uw stem vandaag? Dat is dus de vraag die we de komende uur gaan bespreken. Met hier aan tafel in ieder geval een aantal gasten... voor het Mediaforum, ook alvast journalist bij De Correspondent... Mark Chavan. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. De hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrine Haddering. Goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker dus, René Cuperus. Welkom. Goedemorgen. Ja, er is heel veel gebeld. Maar ik wil toch even kort hier ook aan tafel... voordat we naar al die bellers gaan vragen verkiezingen. René, jij noemde ze stoomafblaasverkiezingen. Ja. Hoe moet ik dat zien? Dat is vaak zo bij provinciale statenverkiezingen. Omdat mensen weinig beeld hebben van provincies en van waterschappen... gaan ze eigenlijk op hun emoties stemmen vooral. Met de vraag, gaat het goed met Nederland of gaat het niet goed met Nederland? En heel vaak zie je dat men een emotionele stem uitbrengt. En dat is de stoomafblaasverkiezingen. Ja. En is dat nu dat ook zag zo? Je 4 jaar geleden bij Forum van Democratie, grootste partij van Nederland. Nu BBB, grootste partij van Nederland. Dus dit zijn net iets andere verkiezingen dan de vraag... wie vertrouw ik het land toe als premier? Ja. Je hebt kennelijk de uitslagen al gezien. Ik weet nog niet dat ze de grootste worden, maar dat is het goede tricky moment om analyses te geven vandaag. Maar het is wel, BBB komt... Ga er maar vanuit. Niet alleen vanuit het protest, maar natuurlijk ook het hele stikstofdossier. Ja. Nou, Sandrine, bij Omroep Gelderland was dat namelijk... neem ik aan, ook wel echt een hot issue. Ja, dat is een van de grotere onderwerpen natuurlijk. Naast de woningcrisis is stikstof natuurlijk waar het om draait. Hè? Hoe richten wij onze provincie in? En kiezen we voor natuur of kiezen we voor landbouw? Of kiezen we voor duurzame landbouw? Dat is wel waar de discussie over gaat. Ja, en dan is het naast teleurstelling en dus behoefte aan een andere partij ook nog wel die inhoud van biedt die partij dan wat wij nu zoeken? Als het gaat om BBB en het stikstofdossier. Ja, dat, zeker. Ja. Mark, in hoeverre wordt er ook nog strategisch gestemd, denk jij? Misschien gaan we het zo ook horen, hoor. Nou, ik heb het gevoel dat het vooral de grote verwarringsverkiezingen zijn. Dus dit kan er ook nog wel bij. Maar het is natuurlijk heel gek dat we altijd dachten, nou, provincies, dat doet er niet zoveel toe. We doen net alsof het de Eerste Kamerverkiezingen zijn. Nou wil het toeval dat het kabinet alle moeilijke onderwerpen de laatste jaren bij de provincies heeft neergelegd. Dus het zou heel interessant zijn om provinciale verkiezingen te hebben en het daarover te hebben in provinciaal verband. Mm-hmm. Maar de verwarring is zo groot bij de coalitie en ze zijn zo bang dat ze afgeslacht worden. Mm-hmm. Dat ze proberen het podium weer te kapen, net zoals vroeger. Ja. Dus het is op allerlei niveaus is het verwarring. En dat is wat je met die landelijke debatten dan weer vooral hebt teruggezien. Ja, die landelijke debatten gaan niet over waar het over zou moeten gaan. Of ook weer wel, maar het is geen tussentijdse peiling van het kabinet. Zo gedragen ze zich wel. Dus zie daar de verwarring. Driedimensionale verwarring. Ja. Nou, zullen we eens gaan horen of dat bij luisteraars ook zo ervaren is, of dat die heel helder voor ogen hebben wat ze willen doen en wat dus bepalend is geweest om straks te gaan stemmen, als ze het al niet hebben gedaan. Om te beginnen met Hugo Spruits, is melkveehouder. Meneer Spruit, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb dan bijna de neiging om, gezien alle verhalen die we de afgelopen weken hebben gehoord, om dan meteen bij het vakje BBB een kruisje te zetten. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. En waarom denkt u dat BBB het beste is om uw belangen als boer te behartigen? Nou, de overheid moet vooral even tot stoppen gemaand worden. Want het beleid is zo onrecht. Als boer heb ik hetzelfde doel eigenlijk. Ik wil ook graag heel mijn stikstofuitstoot zo laag mogelijk krijgen. Alle stappen die ik daarvoor al kan zetten, heb ik al gedaan. Maar mijn stikstofuitstoot wordt gewoon berekend door een computerprogramma die niet kijkt naar hoe ik werk. En dan word je als piekbelaster aangemerkt. En de natuur naast mij, die wordt ook berekend of het daar goed mee gaat. Nou, in de praktijk gaat het goed. Maar uit de berekening blijkt dat het niet goed gaat. En dus mag je als boer wegwezen. Ja, en die twijfel, zeg maar, en dan voelt u zich het best vertegenwoordigd door de BBB. Want we kijken in dit half uur, wat is nou bepalend voor uw stem? En dat is eigenlijk uw vak, uw beroep. Ja. En het onrecht vanuit de huidige beleid. Ja. En waar heeft u dan eerder op gestemd, als ik vragen mag? Ik heb eerder op de ChristenUnie gestemd. En helemaal in het verleden op het CDA. Maar zij vond ik toch te conservatief, het CDA. Ja. En ChristenUnie meer voor duurzaamheid en voor het klimaat. En, maar ook de ChristenUnie gaat helemaal mee in het theorieverhaal en de praktijk. Ja. Lijken ze ook vergeten. Het staat verder vanaf. Helder, ja. Meneer Spruit, hartelijk dank. Dus het is beroep, maar ook dus een vorm van ontevredenheid en het gevoel van onrecht wat u is aangedaan. Dan ga ik naar Jaap Maaskant, hij is verkeersvlieger en belde ons vanochtend ook. Meneer Maaskant, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat switchen. Ik ga deze zeker switchen. En van waar naar waar? Of dat, nou ja, hoef je niet te vertellen, nou, maar wat is bepalend ervoor, laat ik het zo zeggen? Nou, wat bepalend is een beleid waar ik inmiddels 12 jaar naar kijk, wat zo zwalkend is. Dat er is een gemeente deler in de hele Rutte. En ik zie alleen maar dat de samenleving steeds niet te lijden heeft. En de partijen die er allemaal bij betrokken zijn, geven niks nieuws. Sterker nog, op het moment dat D66 erbij komt, gaat de burger die rechts inspraak krijgt, wordt overboord gegooid door de D66. Ik herken geen enkele partij meer. Nee. Dus en dat zie ik bij BBB bijvoorbeeld. Of bij JA21. Uh-huh. Daar zie ik duidelijkheid. Dus u dat gaat voor een nieuwkomer in die zin, omdat u eigenlijk het vertrouwen kwijt bent geraakt in het beleid van de afgelopen jaren. Nou ja, als Omzicht verkiesbaar was geweest, had ik daarop gestemd. Okay. Want die man die geeft gewoon aan van, hé, we hebben een probleem in Nederland, daar moeten we wat aan doen. Maar er wordt consequent door de bestaande regeringspartijen niks mee gedaan. Ja. En een jubelton bijvoorbeeld, terwijl het geld bijna gratis was, maakt dat de onderlaag, de woningen, onbetaalbaar worden. dan denk ik, dan ben je gewoon asociaal bezig als overheid. Dus uw stem gaat ook naar de BBB nu? Ja. Ja. Meneer Maaskant, dank u wel. Overgegaan dus van ook een gevestigde politieke partij naar vandaag een nieuwe partij. René Cuperus, is dit eigenlijk wat we dus onder afgehaakt Nederland verstaan? Deze mensen gaan wel stemmen, maar zijn afgehaakt op het politieke oude. Zijn afgehaakt van de gevestigde politiek. Dat bedoel ik, van de bestuurspartijen. Ja. Zijn heel tevreden over het ontevreden over het functioneren van de overheid. Teleurgesteld, gevoelens van onrecht. En eigenlijk hoe lager opgeleid, hoe verder van de Randstad af, hoe meer je dat aantreft eigenlijk. Dat gevoel van dat je niet meedoet. Het is maar heel lang erg niet opstand. Iedereen dus, van meneer Maaskant als verkeersvlieger. Nee. Kijk breder om zich heen dus ook. Dus het is ook een opstand over de manier waarop we bestuurd worden. Niet met ons, maar over ons. Dat is ook heel sterk gevoel. En dat speelt eigenlijk door de hele samenleving heen. En het is ook heel erg een kater van de afgelopen kabinetsformatie. Dit politieke wantrouwenscrisis waar we nu in zitten heeft heel veel te maken met het kabinet wat doorgegaan is. Wat eigenlijk weggestemd was vanwege de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Doorgegaan is. En vervolgens niet problemen oplost. Ja. Alleen dat al is eigenlijk al genoeg om het politiek wantrouwen in Nederland te verklaren. Nou ja, dat hoorde je meneer Maaskant ook zeggen. Dan komt een D66 erbij en ziet hij eigenlijk de VVD weer aan gezicht verliezen. Wat hij dan wel weer bij JA21 ziet. Ja. Die hebben natuurlijk ook geen coalitie te sluiten nog. Dus die kunnen in die zin veel makkelijker kleur bekennen dan wanneer je moet gaan samenwerken met andere partijen. Ja. Hebben nog geen compromissen hoeven sluiten, nee, dus precies. Dat is ook makkelijker. Ja. Eva Vels gaat voor het eerst stemmen, is 18 jaar. Eva, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Dus je hebt alle verkiezingsdebatten gevolgd en stemwijzers ingevuld? Of hoe heb je je verdiept in de politiek? Nou, ik heb wel een beetje research gedaan naar wat Provinciale Staten doen. Maar ik heb niet natuurlijk alle debatten gekeken. Nee, begrijp ik. Maar ik heb natuurlijk wel een stemwijzer ingevuld. En wat vind je belangrijk waar je je stem op wil baseren? Ik wil heel graag een milieubewuste partij stemmen, omdat ik het wel belangrijk vind dat dat hoog in het vaandel staat, vooral bij de Provinciale Staten. Omdat dat natuurlijk heel veel milieuvergunningen geeft, woonwijken, wegen aanlegt en natuurlijk de Eerste Kamer kiest. Mm-hmm. En waar uitzicht dat dan in maakt het uit wat, maar in ieder geval een groene stem, een linkse stem? Of? Vooral dat wel progressief ook. Want ik word ook een beetje zat van alle wegen die wordt aangelegd. En ik zou liever de milieu of de natuurgebieden beschermen. Ja, en dan is het ook voor jou het idee van ik wil in ieder geval dat vanuit een principe doen. Of is het ook strategisch gezien? Van nou, laat ik in ieder geval, ook al wordt een BBB misschien groter, dan heb ik wel een soort tegenkracht die ik wil uiten op die manier? Ja, absoluut. Dat is ook wel een beetje waarom ik Partij voor de Dieren ga stemmen. Okay. In plaats van GroenLinks of PvdA, wat ik normaal misschien zou doen. Mm-hmm. En natuurlijk tegen de grote VVD-stemmers in Noord-Holland. Dat zijn er ook veel. Okay, dus jij ziet het ook echt als een strategische stem zelf? Ja, wel een beetje, ja. Okay, net iets verder dan wat je normaal zou stemmen, als ik je goed begrijp. Ja, net iets radicaler. Okay. Heb je al gestemd? Of gaat het moment zo meteen nog plaatsvinden? Nee, dat ga ik vanavond doen. Je gaat vanavond. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Als het voor het eerst is, in ieder geval. Eva, dank je wel voor jouw verhaal. Ja, dat is natuurlijk wat Eva vertelt, Sandrine Haddering van Omroep Gelderland. Zij is 18, stemt voor het eerst. Dus je kijkt hoe Rutte meegaat. Je weet niet anders dan dat Rutte degene is die aan het roer staat van het land op het moment dat je aan het opgroeien bent. Dat is best een gekke gewaarwording, toch? Ja, er is geen andere minister-president geweest in haar leven, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat is wel bijzonder. En ik kan me ook voorstellen dat jongeren toch een bepaald beeld hebben van hoe de politiek functioneert. Hoe een premier functioneert. En welke cultuur daarbij hoort. Ik vind dat wel iets bijzonder opmerkelijks om eens vanuit dat perspectief ook te gaan kijken. Ja, want wat hoor jij van jongeren? Nou ja, ik sprak een collega en die heeft twee jongere pubers die toch wel wat politiek geïnteresseerd zijn. De mijne helaas niet. Nog niet. Je hebt ze nog niet zover. Die denken toch wel, en die geven dat ook wel aan. Als je dus blijkbaar premier van dit land bent, dan zit je in talkshows waar je geroosterd wordt, waar je mee wegkomt. Dat gevoel wat overheerst. Wat vandaag in Insight van de week was. Nou ja, exact. En dat je ook fouten mag maken, sorry mag zeggen en weer door kan gaan. En dat is toch wel een cultuur die door jongeren best wel opgemerkt wordt. Maar die als normaal wordt gevonden dan? Ook als normaal wordt gevonden, maar ook wel opgemerkt wordt. Dat wel, ja. En dat, nou ja, in dit geval van Eva heeft ze wel zoiets van ik ga een andere kant op, dus ik stem strategisch. Is dat, Mark Chavan, eigenlijk wel eens bekend geworden. Werkt dat eigenlijk, strategisch stemmen? Of is het meer voor je eigen gevoel dat je denkt, dan heb ik in ieder geval... Nou, ik vond het interessant dat ze zegt, ik stemde eigenlijk normaal PvdA GroenLinks. Zou ze doen, ja. Maar ik wil de totale balans wat verder naar de natuur laten doorslaan. Ja. Dat is één vorm van strategisch stemmen. En de andere vorm van strategisch stemmen is natuurlijk dat je stemt op degene die het meest in de buurt komt van je voorkeur, maar niet je voorkeur heeft, maar waarvan je denkt dat hij de meeste kans heeft om de waarschijnlijke winnaar af te stoppen. Ja. Dat is een andere vorm van strategisch stemmen. En zij doet meer de totale balans strategische stemversie. Ja, en dan, en ik weet niet of dat werkt, want in de Eerste Kamer is het natuurlijk zo, als GroenLinks PvdA de grootste is, dan kan het kabinet meer doen met het linkse blok. Ja. En ze kunnen in de Eerste Kamer de voorzitter claimen op een goed moment enzovoort enzovoort. Dus het is de vraag of het een verstandige vorm van strategisch stemmen is. Of dat het eigenlijk een GroenLinks-PvdA... Ik ben ervan overtuigd dat strategisch stemmen uiteindelijk flauwekul is en dat je gewoon moet stemmen wat je vindt. Want het is de enige echte opiniepeiling. Er is zo'n overschatting van opiniepeiling. De enige echte peiling is vandaag. Ja, maar Mark, er zit natuurlijk wel een gradatie in, wat jij zelf ook aangeeft, van strategisch stemmen. Want in principe zou Eva normaal ook op een meer linkse partij uitkomen met GroenLinks of een PvdA. Alleen zet ze nu net dat stapje extra. Het is niet dat ze helemaal naar die peilingen gaat kijken. Hoe staat het ervoor? En dan ga ik voor een partij waar ik normaal misschien nooit op zou stemmen. Wat ik bedoel is dat de hele discussie over is strategisch stemmen, dat was je vraag. Ja, ja, ja. Heeft dat zin? Die is gebaseerd op peilingen. Ja. Alsof er een race is die we nu tot het laatste fluitsignaal volgen. Maar er is helemaal geen race. Nee, en ik moet dan ook wel meteen terugdenken aan die periode dat zowel de VVD als de Partij van de Arbeid heel groot was. Hè, en mensen ook heel strategisch juist hebben gestemd op de Partij van de Arbeid of op de VVD. Ja, omdat ze een ander geluid wilden laten horen en vervolgens gingen ze samen. Ja. Dus volgens mij is dat ook wel een les, dat je vooral je gevoel en moet doen wat je vindt. In die zin kan René Cuperus strategisch stemmen ook weer extra teleurstellingen eigenlijk opleveren. Exact. Ja, we leven natuurlijk in een coalitieland, hè, dus je moet altijd met andere partijen samenwerken. Dus dan in een tweepartijensysteem werkt het anders. In Amerika of in Engeland, hè, dan heb je dan kies je voor de macht, de een of de ander. Bij ons is dat complexer. Hè, dus dat strategisch stemmen heeft maar beperkte invloed in Nederland. Ja, en is er iets bekend over jongeren of qua leeftijden, zeg maar, hoe men dan meer idealisme laat meewegen of strategie of teleurstelling? Hoop ik niet dat dat op die jonge leeftijd al gebeurt. Nou, dat is wel een zorg. Hè? Lukt het om de jongeren, hè, politiek actief te laten worden? Dat is echt een probleem, vind ik. Bij de gevestigde partijen lukt dat heel slecht op dit moment. Er wordt ook heel slecht onderwijs gegeven over democratie en politiek op scholen. Hè? Daar moeten we veel meer aan doen. We zijn te laconiek over onze democratie. Mm. Hè, we denken dat democratie in het kraanwater zit. Dat mensen dat vanzelf al meekrijgen. Maar je moet nieuwkomers, zowel migranten als onze kinderen, moet je leren wat democratie is. Hè, ik geef veel presentaties in gemeentehuizen. En dan vraag ik altijd, hoeveel scholen komen hier langs? En dan valt dat eigenlijk heel erg tegen in sommige gemeentes. Of er komen alleen maar VWO-scholen. Ja. En geen VMBO-scholen. Hè? Dus we moeten ook veel meer doen aan politieke educatie. Om mensen te leren wat democratie is. Ja. Dat is niet vanzelf, gaat dat goed. Je merkt ook dat het heel ingewikkeld is. Want weet je, bij ons thuis wordt er nog best wel gesproken over politiek. Hè, de journalistiek, er worden kranten gelezen. De televisie staat aan op talkshow. En dan heb je een zoon van 18 die het eigenlijk niet geïnteresseerd is. Mm. Of denkt van, ja, weet je, wat helpt het nou of ik nou wel of niet ga stemmen? Waar doe ik nou eigenlijk moeite voor? Telt toch niet mee. Oké, dus daar zit wel een soort... Ja, dus ik kijk ook altijd wel met bewondering naar zo'n meisje van 18, wat we dan aan de lijn hebben, die al zo politiek bewust die keuze maakt. Want ik ken ook een hele groep jongeren die daar helemaal niet mee bezig zijn. Ja, mm-hmm. Ja. Mark, heb jij een manier? Ligt een groot deel in het onderwijs, denk je, om die interesse te kweken? Of ja, ik denk net zoveel onderwijs als thuis. En als er thuis regelmatig over gepraat wordt en gekeken wordt naar programma's, laat ik iets geks noemen, een krant gelezen wordt, dan wordt het normaler. Maar ik denk dat het ook helemaal niet zo zorgelijk voor Sandrine's zoon is. Gelukkig. Je moet in je puberteitje een beetje afzetten. Dus als Ma geïnteresseerd is, dan kan je voorlopig het beste dat even... Jij moet je heel ongeïnteresseerd voordoen, Sandrine. Ik voorspel je over 2 of 3 jaar... loopt hij te flyeren. Dus eigenlijk moeten al die ouders denken, die verkiezingen interesseert mij het. Waardoor de jongeren denken, wacht even, we moeten het omgekeerde doen. Dat zou wel mooi zijn. Roy van Rijt heeft ook gebeld vanochtend en reageerde in onze community van Spraakmakers. Goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Bij jou zijn je kinderen bepalend voor jouw stem, begrijp ik. Ja, absoluut. Ze zijn met z'n drieën exact even oud als Eva, als ik ze alle drie bij elkaar optel. Ja. En namens hen ga ik wel dezelfde keuze maken als die dame die net aan de telefoon had. Ja, en leg hem eens uit of licht hem eens toe als je wil? Ik woon in een groen paradijs in Limburg, aan de rand van een bos. En ik heb hier de afgelopen 20 jaar toch best wel wat beestjes zien verdwijnen. Er plakken heel wat minder insecten tegen mijn voorruit in de zomer. En ik gun mijn kinderen gewoon een groen en leefbare planeet. Ja. Biodiversiteit, klimaatverandering, dat zijn wel dingen waar ik mijn stem op baseer. Want je kunt ook denken als je inderdaad kijkt van ik wil dat mijn kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. Nou, neem ik even een ander thema als woningbouw, een tekort aan woningen. Dat kan ook een afweging zijn die bepalend is. En dan zou je misschien wel op een andere partij uitkomen. Dat zou zomaar kunnen. Maar wat heb je aan een woning als je met een zuurstofmaskertje over straat moet, bij wijze van spreken? Dus qua prioriteiten liggen die voor mij toch wel duidelijk. Ja, de televisies die we met z'n allen aan de muur hebben hangen, die zijn inmiddels wel groot genoeg, denk ik. Dus wat mij betreft mag het een beetje minder en een beetje meer voor anderen. Dus eigenlijk is het wat bepaalt jouw stem vandaag, dat is de toekomst van jouw kinderen, in dit geval? Niet alleen die van mij. Ja. Ik probeer me een beetje in te beelden waar zij op zouden stemmen als je nu gewoon een random kind op straat vraagt wat belangrijk is. Dan denk ik dat hij het toch al gauw over de natuur zal hebben. Ja, ja. Hoi, dankjewel. Heb je al gestemd? Was je er vroeg bij? Of moet je nog? Nee, dat ga je zo meteen doen. Zal ik het komende half uurtje wel gaan doen. Ja, ja, je hebt nog tijd genoeg hoor. Oh, tot 9 uur vanavond, hè? Dus wat dat betreft alle gelegenheid. Dankjewel in ieder geval voor jouw telefoontje ook. Roy van Rijt. Dan naar Paul Peters Weem. Vanaf het stembureau begrijp ik, meneer Weem. Peter Zweem is achteraan, maar ik bevind me op stembureau. Waar? Ja. In Leeuwarden. Ah, kijk eens aan. En is het een beetje druk al? Het loopt redelijk door, ja. Ja. Okay. Heeft u zelf al uw stem uitgebracht? Nee, nog niet. Nog niet. Even. En wat, waar kijkt u naar? Ik kijk eigenlijk vooral naar stabiliteit. Dus ik stem op een partij die... waarvan ik denk die niet in een extreme hoek zit. Dus een beetje een middenpartij. Waarbij de VVD voor mij ook nog een middenpartij is tegenwoordig. Mm-hmm. Ik ga eigenlijk voor stabiliteit. Okay. Ik vind dat de huidige, zowel in de provincie als landelijk, de huidige regering eigenlijk, ondanks alles wat er misgaat, toch helemaal niet zo slecht doet. We zijn nog steeds een welvarend, stabiel land. Dus ik kies daarvoor. Ja, want dat is weer even een ander geluid. Want veel mensen die in ieder geval vanochtend ook belden, die hebben juist terug afgekeerd van die gevestigde politiek, omdat ze niet hebben waargemaakt waar ze op hoopten. Maar u geeft aan, die gevestigde politiek is wel een stabiele factor. En dat moet je van de nieuwkomers nog maar afwachten? Precies. En... Kijk, natuurlijk gaan er dingen fout. Dat is zo. Maar je kunt niet zeggen dat... we zijn een van de rijkste, gelukkigste landen ter wereld. Dat is de andere kant. Dus ik kies voor eigenlijk voor stabiliteit. Ja. Ja. Het lijkt af en toe een land met twee gezichten. Hè? Want er zijn inderdaad mensen die natuurlijk heel anders ervaren, die we de afgelopen tijd ook veel hebben gehoord, als het gaat om een toeslagenaffaire of Groningen. Even, meneer Peters Weem, want dat is een interessante rondom de waterschappen. Daar wordt natuurlijk ook nog voor gestemd. Daarin heeft u gekozen voor een hele specifieke stem, wat eigenlijk, als ik het goed begrijp, niks met politieke kleur te maken heeft, maar puur kennis van de kandidaat. Ja, ik ken de kandidaat persoonlijk. Ik weet, het is iemand die een lammerkundige opleiding heeft. Daarnaast ook een soort hobbyboer is. En ook de natuur een warm hart toedraagt. Ook meedoet aan projecten waarbij landbouw en natuur geïntegreerd worden. En dat is puur, het is puur een persoonlijke keuze. Het staat helemaal los van welke partij die is. Ja. Ja. Ja. Dank u wel en succes op het stembureau vandaag. Paul Peters Weem was dat. Ik hoorde vanochtend ook de jongste kandidaat voor de waterschappen. Die was 15 jaar. Die zat even bij Astrid in het Radio 1-journaal. Die ook aangaf, eigenlijk is het raar dat waterschappen politiek gekleurd zijn. Waarom moet daar een kleurtje aan zitten, Mark Sevan? Het is helemaal niet raar. Waterschappen gaan over dingen die juist nu eindelijk in de aandacht komen, maar natuurlijk altijd belangrijk zijn. Mm-hmm. Het bekendste voorbeeld is of het grondwaterpeil laag of hoog moet. In Gouda gaat de binnenstad verdrogen de palen onder de oude huizen, omdat het water laag moet zijn. Niet alleen in Gouda, kan ik je verklappen. Maar in veel andere steden ook. Ja. Maar water en de hoeveelheid energie die er gestoken wordt in nieuwe manieren om al die medicijnen uit het drinkwater uit de Rijn te halen. Dat zijn enorme investeringen. Dat zijn dus politieke keuzes. Die zijn gedepolitiseerd volgens het oude Nederlandse polderidee. Je hebt zuilen en die zuilen doen bovenin zaken met elkaar en de gewone burger die vertrouwt het wel. Mm-hmm. Dat is voorbij. Ja, maar de zuilen bestaan niet meer en we moeten erover discussiëren. En dat gebeurt op een vrij agressieve manier. Maar in het waterschap moet dat nog beginnen. Ik voorspel dat de komende waterschapsverkiezingen ook meer gaat worden. Want voor mijn gevoel is het dat je met die provinciale statenverkiezingen eerder wel kijkt naar die politieke kleur. En met waterschappen misschien toch, omdat de naam waterschappen het ook in zich heeft, dat je toch geneigd bent om naar inhoud te kijken. Wat misschien heel verstandig op alle verkiezingen zou zijn. Maar is daar een verschil? Daar heb je gelijk in. Nee, dat is die kwestie van, het gaat om de politisering van water en bodem, wat daar eigenlijk plaatsvindt. Mm-hmm. Alleen, daar speelt een enorme vakkennis speelt daar een rol. Ja. Wat heb je als burger? Wat weet je van waterpeil? Wat weet je van dijkverzwaringen en zo? Dus nog veel meer dan bij gewone verkiezingen speelt daar expertise en vakkennis en belangen ook een rol. Niet voor niks heb je in die waterschappen zogenaamde geborgde zetels, heet dat dan. Waarbij boeren of bedrijven of natuurorganisaties specifieke eigen zetels hebben. Dat aantal is wel teruggebracht dit jaar, dus het wordt wat politieker in die zin. Ik weet niet of dat allemaal zo goed is. Ik bedoel, het gaat allemaal niet zo goed al met onze nationale politiek. Heel veel mensen stemmen niet meer. Dus ik ben niet zo voor de politisering van die waterschappen. Ik ben dan blij als de gemeenteraden politiek blijven en onze nationale politiek en de provinciale statenverkiezingen. Maar politisering, als ik je even mag onderbreken. Ja, maar de helft van Nederland stemt al niet meer. Nee, maar politisering betekent niet het ruzie maken als politiek. Het betekent dat weet ik wel. Benoemen wat er op het spel staat. Ja. Ja, maar verkiezingen houden over dingen waar mensen totaal geen gevoel bij hebben en kennis van hebben, is eigenlijk een democratische leugen. Nee, maar als de VVD zegt we moeten meer aan de politie doen, de law and order knop indrukt, daar weten de mensen ook het fijne niet van. Daar hebben ze ook een mening dat is over. Want er zit voor het water in, dus dan ben je misschien eerder geneigd, ik weet daar niet zoveel van, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dossiers waar wij niet alle wijsheid over in pacht hebben. Ook. Maar het is hier wel heel specifiek. Ja. Maar dan kijken we bij andere verkiezingen toch wel eerder naar die politieke kleur, dan dat we ons heel erg in de kandidaat verdiepen. Wat weet diegene? Niet voor niks zijn hier van die geborgde zetels. Ik bedoel, niet iedereen is even afhankelijk van waterpeilen en niet van waterpeilen. Dus daar zit wel een verschil in. Nou, ik zou oppassen met het politiseren en democratiseren van alles en nog wat, want het gaat al niet zo goed met onze normale democratie. Zorg eerst dat je die verbinding weer hebt met de burger. Ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Versterk de eigen democratie zoals we hem hebben en ga niet te veel experimenteren met het tamelijk fragiele systeem dat we nu hebben. Wij praten na 10 uur verder. Ster. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Heb je een sales-uitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zonneborgen introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Stoomafblaasverkiezingen, verwarringsverkiezingen, wel of niet strategisch stemmen. We willen vanochtend van u weten wat uw keuze in het stemhokje bepaalt en in hoeverre de campagnes daar ook een rol bij hebben gespeeld. Want we hebben natuurlijk ook nog het media-aspect wat we zo meteen gaan bespreken. Nu eerst, de politiebonden zijn klaar met het haperende communicatiesysteem C2000. Daar wordt u over bijgepraat in het NOS-journaal met Dorald Megens. De politiebonden hebben een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie over het communicatiesysteem C2000. Dat systeem hapert geregeld en de maat is vol, zegt politiebond ACP. Vorige week konden agenten niet goed met elkaar communiceren tijdens een klopjacht op overvallers in Rijsbergen in Noord-Brabant. Om die reden hadden de bonden al een brief gestuurd naar minister Jesselgus van Justitie en de korpsleiding. Ze eisen maatregelen om te voorkomen dat agenten niet nog eens in levensgevaarlijke situaties terechtkomen door het onbetrouwbare communicatiesysteem. In Polen is een activist veroordeeld omdat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw heeft gegeven. Volgens de abortusactivist was de vrouw slachtoffer van huiselijk geweld en was dit de veiligste manier om de zwangerschap te beëindigen. Het is in Polen sinds 2 jaar verboden om te helpen een zwangerschap af te breken, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Sindsdien is het aantal legale abortussen met zeker 90% afgenomen. Maar hulporganisaties zeggen dat het aantal illegale abortussen is gaan pieken. Bijvoorbeeld dus met dit soort pillen, want het bezit van die pillen mag wel, maar het hulp bieden en uitleg geven erover, dat mag niet. Een andere optie is ook nog om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld naar Finland. En ook Nederland is een belangrijk uitwijkland vanwege de ruime abortuswetgeving hier. De Poolse activist moet gedurende 8 maanden elke maand 30 uur een taakstraf uitvoeren. Het dodental van het ongeluk met een veerboot in Gabon is opgelopen tot 21. De ferry zonk donderdag voor de kust van het Centraal-Afrikaanse land. 120 mensen zijn gered. Vorig jaar zijn er minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021, meldt het CBS. De uitstoot lag 9% lager. Er is minder aardgas verbruikt vanwege de hoge kosten en het zachte weer. Bij een brand in een woning in Zeist zijn 2 mensen gewond geraakt. De bewoner van het huis is zwaar gewond en een brandweerman liep lichte verwondingen op. De woning in Zeist is helemaal verwoest. Een aantal partijprominenten heeft inmiddels gestemd voor de verkiezingen voor de Staten en de waterschappen. Zo ging CDA-leider Hoekstra stemmen in een gymzaal in Bussum. En hij riep iedereen op om hetzelfde te doen. We hebben ongelooflijk hard ons best gedaan in al die 12 provincies. We gaan vandaag stemmen. Ik hoop ook echt dat iedereen dat gaat doen. Het is hartstikke belangrijk. Het kan niet overal ter wereld. Kan hier wel. Laten we dat gaan doen. D66-leider Kaag stemde in een wijkcentrum in Den Haag en nam haar 200 mee. En ook minister Jesselgus had in het stemlokaal haar hond bij zich. PVV-leider Wilders ging na het stemmen met mensen op de foto. Behalve in buurthuizen, scholen en kerken hebben vandaag ook een aantal bijzondere locaties hun deuren geopend als stembureau. Zo kan er bijvoorbeeld gestemd worden in een woonkamer in het Overijsselse Marle, waar opnieuw het kleinste stembureau van Nederland is. In Tilburg kunnen kiezers terecht bij Poppodium 013. En Rotterdammers kunnen stemmen in de stadions van Sparta of Excelsior. Er kan tot 9 uur vanavond gestemd worden. Het weer vanuit het westen, steeds meer zon. Vanmiddag in het oosten en noordoosten nog kans op een winterse bui. En het wordt 7 tot 9 graden. Morgen eerst regen, 's middags vrijwel droog met vooral in Limburg ook zon. Dan wordt het 9 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Goed, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Goedemorgen, Erik. Hi, goedemorgen. Op een paar plekken rijdt het nog langzaam, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak, daar staat een file van 9 kilometer met een vertraging van 20 minuten. De A7 Heerenveen richting Groningen, tussen Leek en Groningen-West. Een kleine 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. En tot slot de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere, Hout en Huizen, daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file met een vertraging van een klein kwartier. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros... De omroep voor ons. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Nu in het Laliek Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de politiek. Ja, want wat bepaalt uw stem vandaag? Daar zijn we vanochtend benieuwd naar. En wat voor invloed hebben campagnes en debatten op uw stem gehad? Dat gaan we dus met u bespreken, maar ook met het gezelschap hier aan tafel. Onze spraakmaker is René Cuperus. Hij is een van de auteurs van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Sandrine Haddering is hoofdredacteur van Omroep Gelderland. En Mark Chavan, journalist bij De Correspondent. Ja, misschien is het goed om even terug te gaan naar gisteravond. Toen was het laatste debat, het slotstuk van de campagnes. Er was veel te doen over tv-debatten, sowieso een aanloop naar deze verkiezingen. Maar traditiegetrouw is dan op de avond voor de verkiezingen het debat bij de NOS. Is de overheid nog wel te vertrouwen? Ik vrees voor heel veel mensen niet meer. En een overheid die er voor iedereen moet zijn. Dat moet een overheid zijn die de aanpak van klimaatverandering topprioriteit geeft. Meneer Klaver, die omgekeerde vlaggen die hangen er zegt ook voor u. De omgekeerde vlag hangt ook voor uw neus. En provincies zijn al heel goed bezig. Dus dat onteigenen in 2030, zodat dat nou gewoon eens even van tafel halen. De realiteit niet wegkijken en wegpraten. Het bedrijfsleven is voor Nederland ontzettend belangrijk. Er komt de innovatie uit voor. Neem elkaar niet alleen maar de maat, maar wees juist optimistisch, hoopvol. 1:03 was het in totaal. Dus we hebben een hele korte compilatie gemaakt van wat reacties die voorbij kwamen. Marcel Pereboom schrijft vandaag in zijn column in de Telegraaf dat tv-debatten hun langste tijd hebben gehad. Mark Chavan, ben je daarmee eens? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Wat moet je anders? Je wil als media aandacht besteden aan wat er op het spel staat. Je kan je hier afvragen of het meer over provinciale thema's had moeten gaan en hoe je dat organiseert. Of je provinciale debatten landelijk kan uitzenden, of misschien 1 of 2 daarvan als voorbeeld. Dat je 1 of 2 provincies pakt die weer hele andere onderwerpen hebben. Een afgehaakte en dat doe je provincie en een aangehaakte provincie, ik noem maar wat. Dat zou een mogelijkheid zijn. Tot die tijd blijven landelijke kopstukken natuurlijk de verkiezingen kapen. Ja. Wat het rare is dat ze zichzelf, als ze in de coalitie zitten, met hun hoofd op het hakblok leggen. En als ze in de aanval zijn en dan kunnen ze lekker heldere standpunten innemen. Dan willen ze natuurlijk graag het landelijk maken. Maar in hoeverre schiet je iets op met een debat? Uiteindelijk is het toch een soort profilering. Maar ja, wat is het alternatief? Dat je ze allemaal 5 minuten geeft? Ja, of gewoon goede gedegen interviews. Met waar sta je nou eigenlijk voor? En hoe denk je dat te gaan realiseren? Ja, nou, dat zou een goede aanvulling zijn. Ja, gebeurt maar, ook overigens. Of, maar je daarvoor het hele debat als vorm moet afschaffen. We hebben nu eenmaal een pluriform bestel met heel veel zenders en heel veel omroepen die allemaal wat verzinnen. En je hoeft niet te kijken. Er zijn een heleboel mensen die eens een keer kijken. Ja, of een keer. Dat is waar. Niemand winkt je. Daar heb je gelijk in. Nee. Is het Sandrine Haddering voor regionale omroepen in dit geval anders dan bij de landelijke verkiezingen? Als je provinciale statenverkiezingen hebt. Maar voegen die debatten wat toe? Je merkt wel bij ons op de redactie dat daar wel discussie over is. Hè? Wat ga je dan doen? Hoe ga je het dan doen? Ik ben het echt wel met Mark eens. Ik denk dat het erbij hoort. Dat je zeg maar in de aanloop van die verkiezingen, die voor een provincie belangrijk zijn, want er staan best grote thema's op de agenda. Dus ik vind het erbij horen. En het is een soort laatste opmars richting die verkiezingen. En volgens mij moet je heel goed aan de voorkant bedenken op welke manier gaan we aandacht besteden aan die verkiezingen. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben een talkshow waarin we uitgebreider op onderwerpen zijn ingegaan. We hebben hele mooie vlogs gemaakt met jongeren die op zoek zijn naar een woning. Er zijn verhalen gemaakt over het openbaar vervoer. Dus ik denk dat je de weken daarvoor echt wel die nuance en die diepgaandere verhalen kunt maken. En dat je dan afsluit met een mooi debat. En vanavond natuurlijk gewoon die uitslagenavond. Ja, ja, maar dan is het debat eigenlijk meer inderdaad het soort slotspektakel, wat ook leuk en aantrekkelijk moet zijn. Maar de inhoud hebben we al gehad. Ja, dat klinkt wel weer heel erg kort door de bocht. Maar ik denk dat je niet zoveel kunt. We hebben in Gelderland 18 partijen die meedoen, die je allemaal een plekje moet geven in zo'n debat. Dus de vorm daarvan is best wel ingewikkeld. En je kan ook niet zeggen van we doen de nieuwkomers niet. Hè, als BBB zo hoog in de peilingen staat. Of we sluiten die buiten. Of we doen eerst de grote partijen en dan de kleintjes doen we nog wel op een ander klein plekje. Dus je wilt ze ook allemaal een plek geven. En dat moet allemaal in een uur. En je wilt ook nog wel dat mensen er iets van opsteken en gaan kijken. Dus je probeert dat wel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En dan heb je natuurlijk wel het risico dat het eindigt in one-liners. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond er bij ons ook nog wel discussie, hoor. In dat je ook echt nog wel duidelijk zag bij de partijen. Die zit aan de kant van groen. Die zit wat meer aan de kant van het bedrijfsleven. Die zoekt wat meer het grijze midden op. Dus ik denk dat kijkers daar nog best wel onderscheid in kunnen maken. Maar ik vraag me dan ook af, dat heeft ook te maken met welke kandidaten, zeg ik maar, je tegenover elkaar zet. Want als je dan links versus rechts hebt, ja, daar zit volgens mij bij mensen niet zozeer de twijfel, waar ga ik voor? Wat die meneer net aangaf, van ja, dan heb je een jaar 21, een BBB of een VVD waar die eerder op heeft gestemd. Dan denk ik, ja, die drie met elkaar in debat, dan kan ik me voorstellen dat je als kiezer denkt van, hé, ik twijfel tussen die drie. Laat me maar zien hoe onderscheidend die zijn. Maar Marksje, want dat hebben we niet gezien. Nee, de VVD heeft dat heel stelselmatig vermeden. Ja. Van de anderen weten we het niet precies. Maar dat zou toch interessant zijn? Want dan heb je, als je aan die kant wil stemmen, dan kun je misschien wel zien waar, nou ja, waar ligt het onderscheid. Ja, maar daar is natuurlijk een natuurlijke aarzeling. Ik denk dat als je een linksdebat had georganiseerd, dat ook de vraag was of de partijen dat hadden willen doen. Want ja, ze zijn het misschien met elkaar niet eens op een aantal dingen. Maar in grote lijnen streven ze voor dezelfde voorkeur. En ze hebben dus bezwaar ertegen om elkaar te gaan zitten afkatten en scherp te slijpen. Ja, dat is het. Het is dan kennelijk misschien voor media minder interessant, omdat er minder scherpte in zit. Maar als kijker zou je daar misschien wel het meest aan hebben. Nou, ik vond het debat van Pauw, waar heel veel kritiek op was, dat hij de linkse wolk tegen. En het was natuurlijk absurd dat de rechtse wolk door één partij werd vertegenwoordigd. Weliswaar twee kandidaten die alle twee niet verkiesbaar zijn. Maar het werd op thema's wel gevoerd, het debat. Ik vond het wel instructief. Ja, maar uiteindelijk is het. Maar goed, is het toch ook, René, kijk even naar jou, een soort debat waarbij de partijen zich allebei hebben geprofileerd. En als jij al links stemt, dan heb je waarschijnlijk bevestigd gezien. En als je rechts stemt, heb je bevestigd gezien. Ja. Is het niet een hele traditionele kijk? Zeker bij dat debat wel. Maar pas op, mensen stemmen niet alleen maar op inhoud of op programma's. Die debatten gaan ook over mensen. Hoe beoordeel je mensen in ingewikkelde situaties, in moeilijke situaties? Daar kijken mensen naar. Mensen kijken naar bestuurservaring versus nieuwe experimenten. Experimenten. Dus er wordt op meerdere lagen wordt bij de debatten gekeken door mensen waar je op stemt. Stem je op bestuurderspartijen die beleid hebben laten zien, of op partijen die nog nooit beleid hebben gevoerd. Dat soort dingen spelen ook een rol. Dus het is niet alleen maar programma's naast elkaar leggen. Het is iets complexer. In die campagnes ook meer mee kunnen nemen in interviews of in. Dat zit dus in die campagne zit dat. Daar moet alles samenkomen: inhoud, de juiste persoon en de juiste houding om het land te besturen of de provincie te besturen. Dat zit in die campagnes. Daarom is dat wel bijzonder. En ik vind, kijk, de informatiedichtheid van die campagnes is heel laag. Hè. Dus het is ook allemaal herhaling van zetten. Dus ik vond gisteravond eerlijk gezegd die bijdrage van die provinciale kandidaten het leukste en het meest verfrissend. Ja, dat heel eerlijk, nou, dat zijn de verhalen uit de praktijk. Dat waren nieuwe verhalen, ja. Hè, en de nieuwe benaderingen. Iemand uit Friesland en iemand van Denk en zo. Dus dan zag je opeens hoe afgedraaide platen onze nationale politici geworden waren in dat debat. Dus daar schrok ik een beetje van dat contrast. Dus in dat opzicht snap ik wel dat we zoiets hebben van laten we niet te veel debatten doen waardoor je wat Mark dus aangeeft, zou dan misschien best verfrissend kunnen zijn. Ja, ja, ik vond Nieuwsuur bij de Tweede Kamerverkiezingen, die had toen die 1-op-1 diepte-interviews. Hè. Dat was wel een nieuwe formule waarbij je iets dieper gaat en iets meer mensen confronteert met eerder gevoerd beleid. Hè, want nu roepen ze allemaal nieuwe plannen en nieuwe wensenlijsten. Confronteer dat met wat ze gedaan hebben. Dat vond ik toen heel sterk bij Nieuwsuur. Ja, zeker bij de gevestigde partijen was dat natuurlijk een goede optie. Er zijn mensen die met groeiende ergernis naar die debatten hebben gekeken en dan tot rare acties overgaan. Jos van Eindhoven is er zo in. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Nou, ik ben niet tot actie overgegaan. Oh. Ik ontneem geen actie. Ik ga niet stemmen. Nee. En dat is voor het eerst. Ik ben 71, voor het eerst dat ik niet ga stemmen omdat ik ontzettend boos ben. En door niet te gaan stemmen, meen ik een statement te kunnen maken. Ja, maar ik begreep dat je in een impulsieve actie je post verscheurd hebt. Ja, die zit in de kachel. Die is weg. Die zit weg. Dat was je stempas. Dat was mijn stempas en dat was de kieslijst. En met name de kieslijst, daar schoot ik echt. Dat schoot bij mij helemaal verkeerd. Dat is een rol behang, zo langzamerhand. Ja, te veel partijen. En daar word je niet wijzer. Te veel partijen, veel te veel mensen. Veel te veel mensen die iets... En zijn maar allemaal een beetje gelijk. Maar het een geheel... Ik voel me er zeer slecht bij. Maar waar zit die boosheid dan in? Want je hebt een rol behang aan de kieslijst. Dat zijn dus te veel partijen. Maar je hebt je ook druk gemaakt onder debatten. Waar zit alles bij elkaar? Nou, die tv-debatten, dat is eigenlijk een aflevering van Onderweg naar Morgen. En meer is het niet. Het is soap. Dus er waren zo een aantal dingetjes die me... En dat ik de bevestiging dat ik goed zit, had ik echt eergisteren. Ik zou er bijna emotioneel van worden. Eergisteren liep ik door Sertogenbosch en daar zag ik een bejaard vrouwtje van echt in de 80. En die was de vuilnisbak aan het nakijken en die was petflesjes aan het zoeken. Ze zei, potdorie, we zijn echt afgegleden. We hebben geen aandacht meer voor mensen, we hebben geen aandacht meer voor het milieu. Pak een willekeurige boswachter. Ik zit hier in een gebied tegen de Campina aan, een mooi heidebosgebied tussen Oosterwijk en Bokstel. Mm. En de boswachter nou, die huilt bijna dagelijks, want het is een doffe en doffe en doffe ellende. Maar als je dan helemaal niet gaat stemmen, Jos, dan geef je het op. Dan geef ik het niet op, want ik hoop dat ze vanavond zeggen, we hebben nog nooit zo'n lage opkomst gehad. Zou er iets aan markeren? Nou ja, dan zou misschien de mensen toch wel eens kunnen triggeren om te zeggen, we gaan het even iets anders aanpakken. Lijkt mij hoor, maar ik weet het niet. Nee. Maar ik meen dat ik op deze manier iets heb gedaan. Ja, dus je hebt geen spijt van dat je de boel verscheurd hebt en daardoor überhaupt niet naar het stemhokje kunt vandaag? Nou, niet direct. Misschien had ik nog wel een partij gevonden. Als ik nog heel goed nadenk, eerlijk ben, had ik misschien nog wel een partij kunnen vinden die mijn sympathie won. En zou krijgen, maar vooralsnog heb ik hier geen spijt van. Nee. Toen ik de vrouwtje gezien heb, nee. Hmm. Echt. Oké. Nou, dus dat wordt ook niet vanavond de televisie aanzetten om de uitslagen te kijken, of dat wel? Nee, absoluut niet. Ja, ik sowieso al nu dag. Je hoort het de volgende dag wel. Nou, Jos, maak er toch een goede dag van, zou ik zeggen. Het gaat om de Eerste Kamer. Ja. Je hoort en alleen maar mensen uit de Tweede Kamer. En de Eerste en de Tweede Kamer, er is een kamer en suite geworden. En de schuifdeuren staan steeds verder open. Dus het maakt allemaal geen barst maar uit. Dat is ook nog wat je dwars zit. Dankjewel, Jos. Toch nog een goede dag gewenst. Is dit, René Cuperus, het ultieme voorbeeld van... Want Jos is vaker bij ons in de uitzending en is dat een enorm betrokken man. Ja. Nee, dus dat afgehaakt, dat definiëren wij ook als de mensen die niet stemmen en de mensen die niet meer stemmen op gevestigde partijen. Maar ook niet-stemmers. Er zijn hele steden waar de helft eigenlijk niet meer komt stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. En voor een deel is dat boosheid, voor een deel is dat zich verraden voelen door de politiek of gebrek aan interesse. Dat is heel complex, zit dat in elkaar, niet stemmen. Maar ik was ook wel benieuwd bij deze verkiezingen, hoe uit dat... We zitten in een heel diepe vertrouwenscrisis eigenlijk in de politiek, in Den Haag met name. Dat kan zich op twee manieren uiten. Of door een hele lage opkomst, dat mensen denken, denken, laat maar zitten, ik heb helemaal geen vertrouwen in de politiek. Of op een hele boze opkomst op allerlei alternatieve partijen. Ja. En de vraag is zelfs voor vanavond nog, wat wordt de opkomst? Ja, ja. Wat zijn jullie verwachtingen? Sandrine, heb je een beetje een indicatie voor Gelderland? Ja, ik heb het idee dat het in Gelderland wel leeft. We zijn natuurlijk ook voor een groot deel een plattelandse provincie. Wel met steden, dus zal ook in die zin wel verschillend worden gestemd. Maar ik heb het idee dat het leeft. We hebben natuurlijk ook een hele actieve boerencommunity. Farmers Defence Force, Vol Gas, maar ook natuurboeren. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de Gelderlanders naar die stembus gaan. Ja, dat wel. Mark, heb jij enige verwachting? Ja, ik denk dat het twee bewegingen zijn die door elkaar heen kruisen. De ene, er is veel aandacht geweest. Ik vind het goede van deze campagne dat die echt er was. Ja. Je hebt natuurlijk vaak provinciale statenverkiezingen gehad waar je slaapwandelend naartoe koers. Oh, het is vandaag. Nou, dat kan niemand ontgaan zijn dat er vandaag verkiezingen zijn. Dus dat leidt ertoe dat, denk ik, veel mensen boos of anderszins gaan stemmen. Aan de andere kant is een deel van de boosheid, zoals René ook zegt, vertaalt zich in, krijgt de pest. Ja. Ik blijf thuis. Ik weet het niet. En ik denk dat die twee lijnen zich misschien bij 50% kruisen. Ja. Nou, wat wel dan weer niet zo uitzonderlijk uur, is. Weten we het. Tot 9 uur kunnen mensen in ieder geval hun stem uitbrengen. Ja, normaal is dit natuurlijk ook de tijd van het mediaforum. Er zijn toch wel een paar zaken die ik interessant vind om te bespreken die afgelopen dag zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de aankondiging van het Openbaar Ministerie dat het Ali B. en Jeroen Rietbergen gaat vervolgen voor seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice op Holland. De NOS bracht het nieuws gisteren aan het begin van het 8 uur journaal als volgt. Uit het onderzoek is gebleken dat er voldoende bewijs is om twee mannen te vervolgen voor zedenfeiten. Gaat het om een 41-jarige man uit Almere. Die wordt verdacht van zedenfeiten met 3 slachtoffers. En het gaat om een 51-jarige man uit Huizen. Die wordt verdacht van zedenfeit met 1 slachtoffer. Ja, hier horen we het Openbaar Ministerie. Bart Nitrouw is dat, Sandrine Haddering. Dat fragment waarin de persofficier het onderzoek bekend maakt komt uit een filmpje dat niet voortkomt uit een interview door een journalist van het NOS Journaal of RTL of welk medium dan ook. Maar het is door het Openbaar Ministerie zelf opgenomen. Jij viel lichtelijk van je stoel toen je dat zag, of hoorde ook. Het werd ook benoemd, hè, door het ministerie of door het Openbaar Ministerie zelf opgenomen interview. En toen dacht ik, hè? Hadden ze dan bij de NOS geen tijd om naar het Openbaar Ministerie toe te rijden en deze persoon zelf te interviewen en zelf vragen te stellen? Of mochten ze niet langskomen? Of heeft het Openbaar Ministerie bedacht dat dit nu voortaan de weg is? Ik vond het eerlijk gezegd wel meer dan opmerkelijk. Omdat je wilt toch als journalist zelf deze persofficier vragen kunnen stellen. Ja, denk omdat het een zaak is die zeer gevoelig maatschappelijk ligt. Ja, waar lang over is gedaan, nagedacht. Ik vind het toch wel heel spannend als dit de nieuwe tijd gaat worden. Waarin het persalarmeringssysteem wordt afgeschaft. Dus wij ook brandweerpolitie niet meer kunnen controleren op handelen. Als het Openbaar Ministerie zelf quotes gaat opnemen. Als gemeente. En zelf journalisten in dienst gaan nemen om stukjes over de raad te gaan tikken. Ik vind het wel heel erg zorgelijk, als ik heel eerlijk ben. Ja. In dit geval, Mark Chavan, gaf de NOS het wel zelf aan, hè? Dus dat dit vanuit het OM dus. Maar ze legden niet uit waarom ze het niet zelf hadden gedaan. Nee. Doe je dat in een NOS-journaal of zou je dat, wij spreken online of zo, een verklaring ik, voor ik zou het normaal gevonden als ze dit filmpje hadden bekeken en de feiten eruit hadden verwerkt in hun eigen nieuwsberichtgeving. Je zou überhaupt de quote niet hebben meegenomen? Ik zou niet dat amateurfilmpje hebben afgedraaid. Dan moet je wel een speciale reden hebben. Nou ja, het was in heel zover, absurd. De officier geeft een toelichting. Een officier die antwoordde op vragen die we niet hoorden. Ja. Het was zo knullig. En het NOS-journaal had kunnen zeggen, ja, dit is een uniek filmpje van een belegerde minister die in een barak zit en dit ons per Facebook toestuurt. Ja, dat is dit niet. Dat is dit niet. Nee. Je kan gewoon naar het OM toe. Of had het OM redenen om te zeggen, we willen precies onze eigen antwoorden formuleren en daarmee het nieuws manipuleren. En we willen verder niks beantwoorden en niemand is welkom. Dan was dat het nieuws geweest. Ja. En dan zou het voor jou een principe kwestie zijn om überhaupt deze uitspraak, dus de quote als zijnde een uitspraak, niet te gebruiken. We gaan ook niet filmpjes uitzenden van, weet ik veel, Shell die de jaarcijfers bekend maakt en een eigen filmpje heeft waar alle lastige vragen worden ontweken. Dat beginnen we toch niet aan. Maar als dat het enige is wat je op dat moment hebt? Nou, dan breng je zelf het nieuws zoals jij dat hebt opgevangen en ordent. En dan zeg je, het bedrijf zelf gaf het volgende filmpje uit waar we een stukje van laten zien. Ja. Dit zou jij niet op die manier hebben gedaan in ieder geval. Nee, het was amateuristisch en niet uitgelegd waarom het dan toch gebeurde. Nee. Ik moet je zeggen, ik had nog gehoopt op een reactie van de NOS, maar dat is ons bij ons op de redactie gewoon even niet gelukt om dat van tevoren geregeld te krijgen. En als die nog komt, dan horen we dat natuurlijk graag. Sandrina, jij geeft al aan, het is een bredere zorg die je eigenlijk hebt. Maar zijn jullie daarover in gesprek? Ja, natuurlijk, zeker. De NVJ maakt zich natuurlijk ook druk om dit soort zaken. Gelukkig, genootschap ook. Dit kan niet de norm zijn. Overheidsinstanties of grote bedrijven zonder de kritische vragen van journalisten filmpjes gaan opnemen en vinden dat wij dat dan moeten gaan uitzenden. Mm. Dat hoort ook, als je het dan hebt over verkiezingen en een democratie, dat hoort niet bij een democratie. Dan ondermijn je echt. Nou ja, dan ondermijn je wel de vrije nieuwsgaring. Ja. Maar, want rondom die persmeldingen, daar hebben wij het eerder ook over gehad, hè, dat jullie niet meer direct een melding gaan krijgen, maar eigenlijk afhankelijk zijn van mensen op de sociale media bijvoorbeeld, en natuurlijk gewoon je eigen journalistieke voelhorns die je moet hebben. Daar is deze week geloof ik gesprek over, hè? Ja, dat loopt. Ja, ja. Ja. Maar en het wordt wel gezocht naar een oplossing. Ja, maar de vraag is of die oplossing er komt en of die oplossing er ook per 1 april komt. Je bent wat argwanend in die zin. Nou ja, het is ingewikkeld. Daar gaan we dus ongetwijfeld later deze week, of in ieder geval begin volgende week dan ook over hebben, als daar meer ontwikkelingen in zijn. Dan nog naar Engeland, want een paar dagen nadat het stof rond de rel met de Britse voetbalpresentator Gary Lineker is neergedaald, ligt de BBC weer onder vuur. De omroep zou onder druk van de regering berichtgeving rondom de coronamaatregelen hebben aangepast. Het woord lockdown bijvoorbeeld zou zijn vermeden, terwijl het in andere media niet gebeurde. In plaats daarvan werd er gesproken over beperkingen. Mark Chavan, het zal allemaal blijken uit appjes van de hoofdredactie aan de redactie, waarin dan wordt gesproken over DST, dus Downing Street, die dan bepaalde wensen zou hebben gehad. Als jij het verhaal leest en hoort, hoe geloofwaardig zijn de beschuldigingen? Want dat is eigenlijk wat de BBC ook als van repliek dient, hè? Van het zijn wat appjes waar we het over hebben. Het is een veel langer lopend probleem. De conservatieve partij, net zoals Wilders, noemt het de BBC links. Mm-hmm. En de BBC wordt als staatsomroep afgeschilderd door mensen die de BBC naar hun hand willen zetten. Dus er is binnen de conservatieve partij strijd over hoe ze de BBC naar hun hand kunnen zetten. Want er zijn toch ook wel de top binnen de BBC. Daar liggen toch ook wel wat lijntjes met de conservatives, met de conservatieven. Ja, dus de dan is de link snel gelegd. Dus de conservatieven aan het bewind hebben de BBC top benoemd. En Gary Lineker is natuurlijk een held van het volk. Niet alleen omdat hij ontzettend goed kon voetballen, maar ook omdat hij heel goed commentaar geeft en heeft een soort rol zich verworven door zijn bekendheid als het gezond verstand dat ook nog sociaal is. Ja, het is een soort maatschappelijk geweten. En hij kan zich dus permitteren om kritiek te leveren op Twitter. En ik kan me voorstellen, in normale verhoudingen zou je zeggen, NOS-verslaggevers moeten niet de hele tijd hun politieke meningen uiten. Maar in dit geval is de BBC ligt al jaren onder vuur. Onder Margaret Thatcher was er al een beweging bij de conservatieven die zei, we moeten de hele BBC privatiseren, afstoten en gewoon een commerciële zender van maken. En in plaats daarvan is het budget de hele tijd afgekalfd en wordt er de hele tijd druk uitgeoefend via directeuren-generaal om het regeringsvriendelijk te laten zijn. Ja. Waar journalisten dan weer tegen strijden intern. En dit is dus gewoon een overwinning van de vrije pers. Ik zit te denken, waar kom je dan uiteindelijk op uit? Zijn het dan krachten die van buiten proberen om die BBC zwart te maken? Of is er ook daadwerkelijk wel wat aan de hand dat er invloed wordt uitgeoefend en dat er dus woorden of dingen of opinies niet worden gepubliceerd? Ja, dat wordt alleen maar bekendgemaakt als journalisten dat lekken, als ze dus interne klokkenluiders. Ja. Dit zijn wat mails en wat appjes waarvan de BBC zegt, ja, een mail, een appje. Zo geloofwaardig is het niet. Sandrine, is het in die zin lastig te beoordelen? Ja, ook omdat het een hele gekke periode was. We hebben hier natuurlijk ook die discussie gehad rondom corona. Hoe ga je daarmee om als pers? Ga je paniek veroorzaken of niet? We hebben natuurlijk ook die hele discussie rondom de Volkskrant gehad. Dus weet je, dit is wel heel lastig te beoordelen. Maar ik herken wel wat Mark zegt. Dat gebeurt natuurlijk ook over de Nederlandse publieke omroepen. Ligt wel altijd onder de loep. Ze zijn links of linkse mensen vinden het weer rechts. Iedereen vindt er iets van, dus daar zit wel altijd druk op. Ja. Maar in dit geval zit het natuurlijk ook om politieke belangen. Nou ja, zeker. Ja. Ik vind het lastig te beoordelen, maar die druk die je natuurlijk al jarenlang ziet, daar is dit een vervolg van. En dan is het natuurlijk fantastisch dat dit op deze manier uitlekt. Ja. En vinden jullie dat je, want dat is ook waar het met Gary Lineker over ging, dat hij eigenlijk kritiek had op de rechtse regering en de BBC vond in dit geval dat die kritiek gewoon te ver ging. Uiteindelijk had hij zo de sympathie van iedereen dat hij weer terug mocht komen, omdat er veel steunbetuigingen waren. Maar dan heb je het over het sociale mediabeleid van je eigen mensen. Ik weet niet, Sandrine, mag iedereen bij jou twitteren wat hij wil? Jouw medewerkers van Omroep Gelderland? Ja, in principe wel, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om je eigen organisatie te schaden. Ik weet niet eens of we daar duidelijk iets over op papier hebben. Het speelt niet zo heel vaak. Nee, want je had net een lachje om je gezicht toen ik dat zei. Waar zat dat dan in? Nou ja, omdat ik, ja, weet je, dit is best wel ingewikkeld, want je gaat journalisten niet de mond snoeren. Dat, volgens mij moet dat gewoon geen optie zijn en moet je daar niet aan beginnen. Maar weet je, je hebt natuurlijk wel te maken met een bedrijf waar je voor werkt, of een organisatie waar voor werkt. Dus die balans is wel precair. Maar Gary Lineker heeft niet de BBC aangevallen. Nee. Hij heeft gezegd dat het asielbeleid van de regering moet denken aan nazi-tijden. Ja. Maar de BBC vond het niet acceptabel dat iemand zich zo duidelijk uitliet. Nee, hij heeft de grenzen opgerekt. Hij had altijd al een soort ruimte om dingen te zeggen. Maar nu ging hij dus echt heel frontaal. Als je de regering met de nazi's vergelijkt, dat is nogal wat. Dus dat de directie daar even wat achter zijn oren krapt, is op zichzelf niet zo raar. Ja, ja. En of dat dan ergens toe gaat leiden tot andere dingen. Wat vind jij dat iedereen moet kunnen twitteren wat hij wil? Redacteuren, verslaggevers, met de correspondent, zijn daar regels over of niet? De afspraak is dat we onszelf zijn en dat we het doen binnen de grenzen van de normale redelijkheid. Maar er is geen redactiebeleid waarbinnen je moet blijven. Nee. Dat niet. Ik kom nog even terug op het gesprek wat we net hadden over het Openbaar Ministerie. En de quote die was uitgezonden, zeg maar, opgenomen door het OM zelf. Waarbij de NOS en andere omroepen ook niet in staat waren om het interview zelf te kunnen doen. We hebben even gesproken met de leiding van de NOS. En die zegt dat er een praktische reden was. Het OM weigerde om onduidelijke redenen om de pers daarover te woord te staan. In alle hectiek rond het Actuurjournaal is besloten om het met bronvermelding dan toch uit te zenden. En de NOS zegt achteraf spijt te hebben dat ze het op die manier hebben geaccepteerd. Dat ze het ook niet nog een keer zo gaan doen en daar zeker over in gesprek gaan met het Openbaar Ministerie. Dus dat nog even om de boel volledig te maken. Misschien het OM ook wat kan uitleggen. Nou, dat lijkt me ook. Misschien dat ze een filmpje kunnen opnemen om uit te leggen wat ze waarom ze dit doen. Ja. Het is toch niet cynisch bedoeld, hè, meneer Chavan. Dankjewel, jongens. Sandrine Haddering, Mark Chavan. Tot snel weer. NPO Radio 1. Dorot Megens is hier voor het NOS-journaal. Omdat het communicatiesysteem van de politie geregeld hapert, hebben de bonden een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie. Zometeen meer daarover van de politiebond ACP. Voor de tweede dag op rij zijn er hevige rellen bij het huis van de Pakistanse oud-premier Imran Khan in Lahore. De afgezette politicus is gedagvaard, maar zijn aanhangers voorkomen dat hij gearresteerd kan worden. Khan is beschuldigd van het verkopen van staatsgeschenken. Hij spreekt die beschuldiging tegen en spreekt van een politiek proces. Vorig jaar zijn er minder broeikasgassen uitgestoten dan het jaar daarvoor. In 2021 meldt het CBS. Uitstoot lag vorig jaar 9% lager. Er is minder aardgas verbruikt vanwege de hoge kosten en het zachte weer. En het dodental van het ongeval met een veerboot in Gabon vorige week donderdag is opgelopen tot 21. Die ferry die zonk donderdag voor de kust van het Centraal-Afrikaanse land. 120 mensen konden toen worden gered. Dorot, dankjewel. Dan gaan we weer naar het verkeer. Erik Evengroen. Op een paar plekken rijden nog langzaam, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken gebeurde een ongeluk. De vertraging is een kleine 25 minuten en een file van 8 kilometer. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Zoetermeer Centrum. Ook hier een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Dan is er nog nieuws via de NOS, waar ik u over bij ga praten. Want de politiebonden, u hoorde dat in het nieuws, hebben officieel een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie over het communicatiesysteem C2000. Vorige week leverde het problemen op tijdens een klopjacht, een overvallers in Rijsbergen in Brabant. Maarten Brink is van de ACP, de politievakbond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is precies de klacht bij de arbeidsinspectie? Ja, dat klopt. We hebben een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie. Uiteraard spreek ik namens de vier politievakbonden, niet alleen namens de ACP. En de reden daarvoor is dat het C2000-systeem wederom een hoop politiemensen daar in de steek heeft gelaten en voor ons de maat wel vol is. Dit speelt al jaren en er komt geen einde aan. Want heeft u voorbeelden van hoe dan de veiligheid in het geding komt bij agenten? Nee, dit specifiek. Ja, zeker. In dit specifieke geval was het aan de orde omdat politiemensen daadwerkelijk een klopjacht hielden op een aantal gevluchte verdachten die mogelijk ook gewapend waren. Politiemensen volgen deze mensen ook door gangetjes en tuinen. Mm-hmm. En u kunt zich voorstellen dat zij dan niet in de mogelijkheid zijn om hun positie door te geven. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Ja. Zijn er andere voorbeelden ook? Ja, er zijn legio aan voorbeelden over het hele land. Het speelt niet alleen in Rijsbergen. Wij krijgen signalen nog steeds over het hele land van haperende C2000-netwerk. En er zijn ook voorbeelden bekend van collega's die echt in het nauw kwamen. Moesten vechten met een verdachte en 112 moesten bellen via de telefoon. Omdat het netwerk niet functioneerde. Ja, heeft u dan het idee, even heel frank gesteld, het is dat het nog net niet is misgegaan. Als dat wel echt was gebeurd, dan was er waarschijnlijk wel al actie ondernomen? Ja, dat het zover moet komen vinden wij als vakbonden eigenlijk al verschrikkelijk. Al jaren trekken wij aan de bel en steeds wordt ons toegezegd dat er maatregelen worden genomen. Er wordt door de techneuten hard gewerkt, alleen het leidt niet tot de nodige oplossingen. Nee, en hoe verklaart u dat dan? Want er is al lang inderdaad een brief gestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, wat daar exact de reden van is, dat blijft natuurlijk een beetje giswerk. Er is een systeem getest in het oosten van Brabant, waar positieve resultaten mee zijn gehaald. Daar hangt natuurlijk een financieel plaatje aan. Maar als het aan de politievakbonden ligt, mag dat geen enkele reden zijn om nog langer te wachten om oplossingen door te voeren. Nee, want wat verwacht u dan nu van de arbeidsinspectie? Die gaan natuurlijk niet het systeem onder de loep nemen. Die gaan, naar de veiligheid van agenten kijken. Ja, en naar de werking van het systeem en daarin de houding vanuit het ministerie om te kijken wat daarin moet veranderen. En daar ligt zeker een taak ook voor de arbeidsinspectie. En kennelijk is het nodig om te forceren dat politiemensen veilig hun werk kunnen doen. Ja, en als u misschien met die informatie in handen extra druk kunt uitoefenen bij het ministerie om dingen sneller geregeld te krijgen. Ja, wat voor ons voorop staat is de veiligheid van politiemensen. En die geven heel nadrukkelijk aan dat zij zich niet veilig voelen. Er zijn legio voorbeelden van gevaarlijke situatie. En daar moet absoluut een eind aan komen. Is het eigenlijk de eerste keer dat u echt naar de arbeidsinspectie stapt hiermee? Nou, we hebben in het verleden vaak overleg gehad met de arbeidsinspectie. Maar dit is wel daadwerkelijk de eerste keer dat het tot een formele klacht is gekomen. Goed, we gaan afwachten wat ermee gaat gebeuren. Hartelijk dank in ieder geval voor uw toelichting nu. Namens de verschillende politievakbonden, maar hij is van de ACP, Maarten Brink. Tot 11:30, Hélène Plag. We verbreden in de tweede uur een beetje onze horizon. We gaan straks, behalve het over de verkiezingen, ook hebben over de UFO-hype die in de Verenigde Staten momenteel aan de gang is. Aangewakkerd door die onlangs veel besproken en gesignaleerde Chinese ballonnen. En ook een dosis gezonde menselijke nieuwsgierigheid waarschijnlijk. Tjer de Smedes is UFO-kenner en godsdienstfilosoof. Welkom. Goedemorgen. Vandaag is het ook precies 70 jaar geleden dat via telepathie geprobeerd is contact te leggen met het buitenaardse leven. Klopt. Misschien een spoiler, maar is het antwoord ooit gekomen vanuit het heelal? Misschien wel en misschien niet. We weten niet of we het ooit zullen weten. Nee, maar dat is wel een serieus iets. Dat is een serieus iets. Ja, World Contact Day yes. is het gaan heten. Dus yes. dat is vandaag precies 70 jaar geleden. Nou, daar valt veel over te zeggen. Ook parallellen die er eigenlijk zijn tussen de UFO-hype uit de jaren 50 en die er nu is. Heeft ook te maken met hoe we op dit moment ons allemaal voelen. Maar dat gaan we na 11 uur veel uitgebreider bespreken. En met onze spraakmaker René Cuperus, mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland, gaan wij even terug op aarde komen. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, vandaag hebben we zelfs twee uitzendkrachten op pad gestuurd vanwege de verkiezingen. Allemaal op uw verzoek, René Cuperus. Verslaggevers Maarten Bleumers en Thomas Schuurman zijn allebei naar een ander Roosendaal gegaan. En we gaan beginnen bij Roosendaal met een Z. Dat is vlakbij Arnhem in Gelderland. Maarten Bleumers is daar. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een mooi plekje gevonden? Nou ja, ik sta aan de rand van Roosendaal, wat niet zo heel makkelijk is met een omtrek van maar een paar kilometer. Maar ik heb uitzicht op het kasteel en op het park. Je schrijft Roosendaal nog net niet met AE, maar Park Roosendaal en Kasteel Roosendaal schrijf je wel met AE. Komt allemaal uit de tijd dat het nog de hoge vrije heerlijkheid was. Nou, heerlijk is het hier met ruim 1700 inwoners. Een rustige gemeente, wel heel trouwe stemmers. 80% opkomst die dan vooral op de VVD stemmen. Het is natuurlijk ook een rijke gemeente met ruim 14% van de huishoudens die zich miljonair mag noemen. En een gemiddelde WOZ-waarde van boven de 6 ton. Dus nou, slecht hebben ze het hier niet in Roosendaal. Collega Thomas in Roosendaal 00S. Terwijl ik hier het buurthuis inloop, wat dan weer de Serre van Roosendaal heet. vraag ik jou, als ik kijk op het lijstje van gemiddelde inkomens in de gemeentes, dan staat Roosendaal, waar ik ben, op nummer 6. Waar staat jouw Roosendaal? Nou, ver daar vandaan. Laat het daarop houden, want het gemiddelde inkomen ligt hier ja, gewoon echt een heel stuk lager. 27.600. Ja, dat is dan gemiddeld, hè. Maar het is bekend van Roosendaal dat er nogal wat mensen hier in armoede leven. 4 jaar geleden, tijdens de vorige provinciale statenverkiezingen, was er een lage opkomst, iets meer dan 40%. Forum werd toen eerste, VVD daar vlak achter als tweede. Maar de gemiddelde WOZ-waarde was hier lange tijd onder de 2 ton. Afgelopen jaar is die flink gestegen, want ja, ook voor de gemeente is dat natuurlijk van belang. Maar de problematiek is hier echt niet te vergelijken met waar jij staat, Maarten. Wel een prachtig dorp, want ik sta op de markt. Heerlijk weer, mooie toren, gezellige mensen. Dat is allemaal waar, maar toch hele andere problemen. En meneer Cupiris, u bent dus de kenner, hè? Heeft samen met Jesse de Voogd de Atlas van Afgehaakt Nederland opgesteld. U vond deze Roosendaals de perfecte illustratie tussen Aangehaakt en Afgehaakt Nederland. Waarin zit dat contrast volgens u? Goedemorgen, ja. Nee, ik haal vaak die twee Roosendaals aan om uit te leggen dat het niet willekeurig is of mensen wel of niet gaan stemmen in Nederland. Het rijke, chique Roosendaal bij Arnhem, daar is de opkomst. Dat was de vorige Provinciale Statenverkiezing, was dat de hoogste van Nederland zelfs. 75% bij de Provinciale Statenverkiezing is dat ook al heel hoog. Dus het contrast tussen die twee Roosendaals vind ik heel groot. En laat zien dat Nederland een veel minder gelijk en egalitair land is dan we vaak denken. En de tragiek is een beetje dat de mensen die de politiek het meest nodig hebben, het meest afhankelijk zijn van de politiek. Hè, dat zijn vooral een beetje de mensen die tegen de armoede aanzitten of werkloos zijn of onzekere banen hebben. Die wonen vooral in het andere Roosendaal in West-Brabant. Dat die dus het meest teleurgesteld zijn in de politiek, afgehaakt zijn en niet stemmen. En dat de mensen die de politiek eigenlijk helemaal niet nodig hebben, maar heel rijk zijn en daar in een heel rijk forensisch dorp wonen, dat die dus massaal wel zich bij de politiek betrokken voelen. Dat is nou net wat je niet zou willen in Nederland. Ja, en dan is het ook, ben ik ook wel benieuwd in hoeverre de een zich bewust is van het ander. Dus hoe het Gelderse Roosendaal zich bewust is van het Brabantse Roosendaal. Maarten, jij bent dus in het Gelderse Roosendaal. Wie heb je bij je, om het misschien daar ook over te hebben? Ja, nou ja, ik heb een plek opgezocht waar mensen bij elkaar komen. En daarom loop ik nu een gebouwtje binnen wat hier aan de kerk zit. Maar daar is elke woensdagochtend een inloopochtend voor bewoners van Roosendaal. Goedemorgen allemaal. Ik ga de gesprekken hier even onderbreken. Men is druk in gesprek. En ik schuif even aan bij 3 dames en een heer. Ik ga het hebben over het DNA eigenlijk van dit Roosendaal. 1 O en een Z. Waarbij, als we kijken naar de vorige provinciale verkiezingen, de VVD echt 3 keer zo groot was als de nummer 2. En ik vroeg net al even voor de uitzending wat dat de reden daarvan zou kunnen zijn. En meneer, weet u nog wat u toen zei? Ik zeg, dat heeft te maken natuurlijk met het gemiddelde inkomen wat hier verdiend wordt. Ja. En iedereen is bang dat er aan zijn inkomen geknabbeld wordt. En dat is bij het VVD waarschijnlijk beter in hun ogen dan bij anderen. Ja. Ja, als je hier ook kijkt naar de gemeentepolitiek, dan zie je alleen maar lokale partijen. 3 lokale partijen maken hier de dienst uit. Ik ga even tussen de gastvrouwen Mia Manders en Herman van den Berg zitten. Is dat een teken van dat Roosendaal een beetje naar binnen gekeerd is? Vooral naar zichzelf kijkt, Herma? Nee. Dat zou ik zo niet willen zeggen. Nee, want ik denk dat ze juist ook wel openstaan. En ze werken samen met de gemeente. Dus nee, dat klopt niet dat ze erg naar binnen gekeerd zijn. Maar het is klein, dus hoe moet je allerhand mensen hier krijgen die van alle partijen zijn? Dus ik denk dat dat de reden is. Ja. Ik reed hier naartoe en ik had in de berichtgeving gelezen, bijvoorbeeld, er worden hier 0 Oekraïners opgevangen. Toen dacht ik van, ja hoor, zie je wel. Wat hoor ik vanmorgen? 54 Oekraïners en 24 woningen of 26 woningen. Heeft dat discussie opgeleverd hier? Nee hoor, dat is bepaald. Omdat ze bij de gemeente al zo meteen nadat de oorlog er was, ze zei van we moeten die mensen opvangen, we moeten ze gaan helpen. Juist. Ga ik even door naar het hoofd van de tafel, niet voor niets aan die plek. Ja, dat is een beetje flauw, hè, maar het was omdat je in de schaduw wilde zitten. Esther Westijn is de burgemeester in dit VVD-bolwerk, maar jij bent partijloos. Waarom zo'n VVD-bolwerk hier? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat mensen hier heel goed nadenken over wat ze stemmen, waar ze voor gaan, wat ze belangrijk vinden, in de volle breedte. En dat heeft ook wel te maken met de sociaal-economische status van mensen. Ja. Het zijn mensen die heel bewust in het leven staan, die goed nadenken over zichzelf, maar zeker ook de wereld om hen heen. Ook klimaat, stikstof, et cetera. Mm-hmm. En op basis van die inhoudelijke afwegingen maken mensen hun keuze. Ik zeg, ja, vooral op zichzelf gericht en op lijfsbehoud, zeg maar? Ja, eerlijk gezegd vind ik dat wel een beetje gek. Ja, mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker, graag. Ik ben partij onafhankelijk. Ja. Maar ik denk dat alle politieke partijen proberen de grote problemen die wij hebben op te lossen. Ja. En in dit geval op provinciaal niveau. En dat Roosendalers daarbij kiezen voor de ideologie en de uitgangspunten die zij zelf belangrijk vinden. Dat vind ik alleen maar heel verstandig. U wil graag een keer een kijkje nemen, hè? Begrijp ik, in het Roosendaal OS. Ja, dat klopt. Ik heb ooit met de burgemeester daar wel eens het grapje gemaakt. Wij zouden wel eens een dag van plek willen wisselen. Ja. En hij stond daar ook voor open. Kijk aan. Nou ja, wat je daar dan tegen kan komen, dat kunnen we horen van Thomas. Thomas Vliet, jij staat in Roosendaal OS, zeg ik maar even. Waar ben jij nu? Ik ben inmiddels ook naar binnen gegaan. Ik sta in de bibliotheek van Roosendaal. Een van de stemlokalen is hier ook gevestigd. Ik heb buiten ook al wat mensen aangesproken. Bent u aangehaakt, afgehaakt? En de eerste die ik aansprak, ja, toeval of niet, was de wethouder. Voor die was het niet zo moeilijk op wie ze ging stemmen. Dus toen heb ik toch maar even vriendelijk bedankt. Want het gaat toch ook om de stemmers vandaag. Deze mevrouw bijvoorbeeld. U zit in een rolstoel. En is het een beetje makkelijk stemmen hier? Ik ga het zo meteen uitproberen. Ja. Is het voor u ook makkelijk om te kiezen voor wie, op wie u gaat stemmen? Ja, ik heb een stemwijzer gedaan en daardoor wist ik wie ik ging stemmen. En dat is geworden? De Partij van de Dieren. Nou, dan wens ik u heel veel succes met stemmen. Fijn dat ik u even kan spreken, want even verderop is ook een koffietafel. Want ja, het is een bibliotheek. Daar kun je niet alleen boeken lezen, maar ook wat lekkers nuttigen, dan wel drinken. Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik even langs kan komen, meneer. Ja. U zit hier lekker. Wat is het kopje thee, hè? Zo bijna op. Het gaat hier om Roosendaal, hè? Toch een stad met een eigen dynamiek, mm-hmm. Met de nodige zorgen ook. Maakt u zich ook zorgen? Meer zorgen. Wat mooi is dat we juist iets gaan kunnen doen. Ja. Dus. En wat doet u hier bijvoorbeeld? Wat we hier zitten is een arbeidsmatige werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik kijk ook ademloos toe, hè, meteen. Ja, dat is hard. Ja, ik ben unitmanager van deze locatie. En daar zijn we pas opgestart. Ja. En daar is vooral het beeld van wat we willen bereiken, is vooral die deelname in de maatschappij. Dus voor iedereen zinvol werk. En ook echt iets kunnen betekenen. Samen in de maatschappij hier aanwezig zijn, maar natuurlijk ook de mensen iets aan kunnen bieden. Het gaat ook om veel om armoede hier in Roosendaal. Merkt u daar veel van? Vanuit mijn werk merken we daar veel van. Inderdaad, ja, vooral heel veel burgers in de maatschappij die daar mee te maken krijgen. Ja. Wordt daar genoeg aangedaan? Daar kan meer aangedaan worden, denk ik. Ja. En daar hadden we heel graag nog even met Christa over willen praten. Die staat hier ook al een tijdje naast ons. Christa Spijkers is van Kwijt, namelijk een organisatie die zich inzet voor mensen die het zwaar hebben, die financieel te grote beperkingen hebben. Hè. Door donaties kunnen zij appeltaart aan mensen geven, dagje naar de Efteling, allemaal leuke dingen. Maar ik moet toch even terug eerst naar onze gast van vandaag, de heer Cuperus. Roosendaal met dubbel O en S dus. Hè. Is dat echt zo'n plek van afgehaakt Nederland wat u betreft? Ja, het is een oude industriestad, hè, waar heel veel industrie verdwenen is. Dat is een van de redenen waarom het daar dan minder goed gaat dan in andere delen van Nederland. Hè, daar zie je heel veel van die distributiedozen ontstaan in West-Brabant. Waar mensen eigenlijk geen zekere banen meer hebben, maar een beetje onzeker werk gekregen hebben. En dat leidt tot heel veel samenlevingsstress, zoals wij dat noemen. Wat je daar heel erg aantreft. Ja. En veel minder in het rijke Roosendaal, waar natuurlijk helemaal niks mis mee is. Hè. Uh-huh. Het is ook prima als mensen VVD stemmen. Maar als je contrasten zoekt. De verschillen zijn groot. Ja. Als je contrasten wil zoeken in Nederland, dan moet je. Hè, dan zijn die twee Roosendaals. Die vertellen het hele verhaal eigenlijk. Ja, en misschien ook de meneer die we net hoorden vanuit de bibliotheek. Die heeft ook wel. Die zit daar. En die zit daar misschien niet voor niks. En de mensen die wij nu niet horen, dat is de vraag. De niet-stemmers zitten thuis, hè? Ja, die kom je niet tegen. Dus het zou heel leuk zijn als die twee Roosendaals bij elkaar op bezoek gaan. Ja, en als die burgemeesters eens wisselen. Ja. Wat. Waar ze het oorspronkelijk over hadden. Het zou leuk zijn. Ja, is het zorgen? Maakt u zich zorgen, laat ik het zo zeggen? Over hoe, want volgens mij het afkeer van de politiek, gebrek aan vertrouwen wat er is. Nou ja, Fortuyn had daar ooit groot succes mee. En dat was ook een tegengeluid van we gaan het anders doen dan de gevestigde orde. Dus dat is al iets wat jaren aan de gang is. Ja. Maar is het wat u betreft op een punt beland en zegt, nou, ik vind het nu zorgelijk, of is dit gewoon wat past in de ontwikkeling van de afgelopen jaren? Nee, ik maak me eerlijk. Onder die atlas zit wel zorg over de democratie, over de stabiliteit van de democratie, de kracht van onze democratie. En we hebben natuurlijk hele sterke democratie eigenlijk nodig in het Westen, tegenover Rusland, tegenover China. En we zien eigenlijk dat onze democratieën aan het verzwakken zijn in plaats van aan het versterken. Mm. En onze angstbeelden, het nachtmerriescenario, is Amerika. He, onder Trump, waar je die enorme tegenstellingen had tussen democraten en republikeinen. He, vijanden in plaats van samenwerkingspartners. Als je naar Zweden kijkt, naar Italië, waar die rechtspopulistische partijen enorm groot zijn geworden, waar ook veel meer vijandschap in die politiek is terechtgekomen dan eigenlijk goed is voor democratieën. Dus daar maak ik me zorgen over. En ik maak me wat zorgen over de ontwikkeling, wat dan chic wordt genoemd door deskundigen, de diploma-democratie. He, dat onze democratie steeds meer een democratie voor en van hoogopgeleide dreigt te zijn. Ja. En dat daardoor heel veel mensen die niet universitair geschoold zijn of HBO, dat die zich niet meer herkennen in de politiek, ook niet gerespecteerd voelen door de gevestigde politiek uit Den Haag. Er zit ook minder vertegenwoordiging van uit, zit ook toch? Veel minder. Ja, ja, dus eigenlijk is BBB en ook Vorm van Democratie is een correctie op dat beeld. Ja. En daarom moeten we dat heel serieus nemen. En is het, kan het ook hoopvol zijn, denk ik, dat zelfs, dat er op die manier een soort nieuwe verzoening plaatsvindt tussen Randstad en regio en tussen hoogopgeleide in Den Haag en de niet zo en de praktisch opgeleide in de rest van het land. Mm-hmm. Dus ik ben nog niet zo dat ik geen hoop meer heb over die democratie, maar we moeten wel die balans zoeken die we eigenlijk een beetje kwijt zijn geraakt in de afgelopen jaren. Want hoe kijkt u dan naar, de BBB kwam natuurlijk ook al eventjes in het mediaforum en het afgelopen uur kwam het ter sprake. Ja. Over het succes wat in ieder geval in de peilingen ze wordt toegedicht. Hè? Of ze misschien wel de meeste, het hoogste percentage aan stemmen gaan halen in Nederland of niet. Dat laat zich bezien hoe de rest van de verkiezingsdag ook gaat verlopen. Maar daar wordt ook wel van gezegd van ja, is BBB dan niet straks, als ze dan zoveel stemmen hebben, krijg je zoals dat bij de LPF gebeurt of wat bij Forum is gebeurd. Van er is een hele snelle opkomst, maar er is ook een hele snelle implosie vervolgens. Ja. Is dat een scenario wat denkbaar is? Of denkt u dat het in dit geval met BBB anders loopt? Nou, dat is denkbaar. Dat is moeilijk te voorspellen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat er één iemand die, het is één zetel in de Tweede Kamer, dat dat opeens een van de grootste partijen van Nederland wordt. Dat, waarbij Van der Plas aangaf, we zijn heel secuur met de lijst eigenlijk geweest. Ja, lang aan de selectie gewerkt. Dat kan zij ook nooit helemaal totaal beheersen, dat soort processen. Je weet nooit precies wie dat allemaal zijn. En vaak komen het uit allerlei andere partijen. Zelfs voor partijen die heel lang functioneren is het al heel ingewikkeld om in deze tijd stabiele partij te zijn. Dus dat is een open vraag, weet ik niet. Daarvoor kennen we BBB ook nog niet goed genoeg. Er is wel een enorme verantwoordelijkheid valt op die schouders van Caroline van der Plas. Hè, om hieruit om een compromis te vinden op dat stikstofdossier in Nederland. Hè, tussen de oostelijke noordelijke provincies en de rest van Nederland. Dus ik hoop dat dat een stabiele kracht wordt. Ja, en dat het niet in elkaar stort zoals FVD. Stelt ze zich in die zin anders op? Profileert Van der Plas zich anders? Want hebben bij een PVV of een FVD, LPF was natuurlijk vooral tegen zijn. Ja. Is het BBB anders in die zin? Ja, vind ik wel. Ondanks wat tegen. Hè, ik krijg best veel tegenspel, ook in de kwaliteitsmedia, de NRC, de Volkskrant. Er staan vrij veel giftige stukken over BBB, als je heel eerlijk kijkt. Maar is dat giftig? Want dat vind ik wel een interessante. Nou, wat je volgens mij wel leest, is als men dat BBB een kwestie is van het veel hoop geeft. Bij met name een van de boeren, de melkveehouders die we ook vanochtend spraken. Ja. Als je gaat kijken naar hoe hun plannen van BBB te realiseren zijn. Of in hoeverre ze stroken met Europese wetgeving bijvoorbeeld. Daar zit inderdaad kritiek in vanuit journalistiek, vanuit wetenschappers. Ook van ja, qua hoop prima, maar uitvoerbaar lastig. Ja, ik sta daar wat anders in. Kijk, dit zijn de klimaatverkiezingen. Ja, dit is de tweede keer al. De vorige verkiezingen gingen, dat was Forum voor Democratie, grootste partij, vlak na het klimaatakkoord. Dat al die klimaattafels bij elkaar hadden gezeten, waarvan Nederlanders het gevoel hadden, daar zaten wij niet aan tafel. Nee. Ja, dus dat klimaatbeleid, hoe verstandig misschien ook, wordt tamelijk top-down, technocratisch op onze samenleving afgevuurd. Ten koste, en dat is heel makkelijk, mensen die niet stikstof beroepen, leggen dat eigenlijk op aan de mensen die wel met stikstof te maken hebben. En dat is vrij makkelijk vanachter je beeldscherm in een kantoor. Dus daar zit een mismatch tussen in dat klimaatbeleid, dat top-down opleggen aan de samenleving, daar gaat iets mis. En dat pikken mensen niet. En dat is voor de tweede keer krijgen we nu een klimaatopstand eigenlijk, via de Provinciale Statenverkiezingen. 4 jaar geleden Vorm van Democratie, nu BBB. En ik vind dus ook dat in Den Haag op dat gebied niet goed nagedacht over de communicatie en het contact en het respect voor de mensen waarover dit gaat. Ja, nou in die zin. En daar vind ik BBB dus een hele begrijpelijke reactie op. Ja, maar misschien dan interessant om te luisteren naar een spotje van de VVD, wat ook vanuit de eigen achterban eigenlijk werd bekritiseerd van in hoeverre sluit je mensen buiten, is het polariserend? Want ik heb het woord, wel het idee dat het woord kloof is ingewisseld voor polarisatie, wat we terwijl toch misschien wel raakvlakken heeft, maar ook wel andere dingen zijn. Zullen we luisteren naar dat spotje waar veel kritiek over was, op was. Ik zit hier vast in een live programma. Het is een fragment. We zien demonstranten, actievoerders van alle gezinten, klimaatdemonstranten, maar ook anti-Zwarte Piet demonstranten, boeren die een politiebusje belagen. En dan zie je vervolgens drie lege stemhokjes met de leus: zij gaan stemmen, u toch ook. Waarbij de discussie was van, ben je dan niet heel erg aan het polariseren? Dus de mensen die je kwijt bent geraakt, die bekritiseer je eigenlijk op deze manier. Ja. Van, nou, daar distancieren wij ons van. Wij zijn het redelijke midden. Ja, nou ja, dit waren wel een beetje de extreme vormen van verzet, hè, die in beeld kwamen. Waarbij dus bij vormen ook geweld werd toegepast. Tegen geweld aan en zo. Dus dit is onder het motto van verzet en weerstand in de democratie prima, maar niet op deze manier. Niet voorbij de wet eigenlijk. Dus ik had minder moeite met dit filmpje dan sommige anderen. Hè, dit was niet de boeren in het algemeen, maar dit waren mensen die verzet plegen en gewelddadig zijn en tegen de strafwet aanzitten. Dat is inderdaad niet de manier waarop we in onze democratie moeten omgaan met meningsverschillen. Nee, maar als je het dan hebt over, wat je aangeeft, veel mensen zijn het vertrouwen kwijtgeraakt, voelen zich niet vertegenwoordigd, zijn gefrustreerd en zonder dat geweld goed te gaan praten. Maar dat kan zijn dat het op deze manier zich uit. Ja, je distancieert je nu van partij ervan, terwijl je ook zou kunnen zeggen, dit is dus kennelijk ook een uitvloeisel van mensen die zich niet gehoord voelen. Dat moeten ze niet doen, maar het gebeurt wel. Probeer ze nou terug in je kamp te krijgen. Ja, maar goed, ik maak me ook aan de andere kant wel zorgen over vormen van verzet. He, vooral die demonstratie in het Zuiderpark. He, die toch wel, en de FVD die waarschuwt, eigenlijk stemming maakt over dat er corruptie gaat plaatsvinden bij deze verkiezingen, of fraude. Dat zijn vormen die heel gevaarlijk zijn voor onze democratie. Dus niet alle verzet en alle onbehagen en alle afgehaaktheid deugt, zou ik maar zeggen. Nee, ook maar heel dan veel komt het vanuit officiële kanalen, bij wijze van spreken. Ja. Een volksvertegenwoordiger die daartoe. Dat is heel erg. Als de spelregels van onze democratie ter discussie worden gesteld door zo'n partij, als die zegt van eigenlijk die verkiezingen zullen niet eerlijk gaan verlopen. Dat is heel gevaarlijk eigenlijk voor de stabiliteit van onze democratie. Ja, daar moet keihard tegen worden geageerd eigenlijk. Ik wou net zeggen, dat is wel een interessante. Laat je dat dan liggen? Of geef je het op die manier extra aandacht door er juist de nadruk op te gaan vestigen? Dat is een zorg. Ga je pareren of zeg je? Ik zou dat keihard pareren. Ja. Wel. En ja. Omdat het met zo'n principieel iets te maken heeft. Er moeten geen twijfels bestaan over de uitkomst van onze verkiezingen. Ja. Die moeten echt 100% zuiver zijn. En daarom, ik ben ook niet zo voor. Hè, dus nu mogen bijvoorbeeld opeens buitenlanders meestemmen, Nederlanders in het buitenland meestemmen voor het eerst met de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Dat soort dingen zou ik allemaal niet doen. Ik zou in een tijd van instabiliteit en fragmentatie, polarisatie, zou ik de speelregels zoveel mogelijk intact laten zoals ze zijn. Ja. En niet opeens nieuwe dingen gaan introduceren, waardoor je voeding geeft aan deze hele foute geluiden. Ja. Hoe het allemaal gaat uitpakken, dat weten we natuurlijk eigenlijk pas na vanavond laat. En wat dat dan weer voor Politiek Den Haag betekent, dat is dan weer vers 2 waar we het over gaan hebben. Maar wel interessant, ik hoorde instabiliteit, polarisatie. En dan is het heel logisch om UFO-hype te zeggen. Hoe dat zit, hoort u straks. NPO Radio 1 in alle staten. Ik ga zeker stemmen. Nederland op 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ik vind het belangrijk dat we stemmen voor een mooie toekomst. We hebben het platteland behouden. Grote verhaal moet je zien. Vanavond, NOS Nederland kiest. De uitslagen. Met verslaggevers in het land bij de politieke partijen. Winnaars, verliezers en de eerste exit poll met het oog op de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Ik wil een beetje stabiele regering en dat de wetten in de Eerste Kamer doorkomen. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Dat is volgens mij hoe je het als maatschappij moet gaan bekijken. Vanavond, vanaf 8:30... op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Wie luistert, weet meer. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Yara's Wedding. Een ontroerende bijnaammusical door Guy Weisman en het Night Ensemble. In samenwerking met Schauspiel Hannover. Bekroond met 5 sterren in het NRC en de Nooie Presse. Yara's Wedding speelt nu in de theaters. Reserveer je kaarten via night.nl/Yara. Dat is nite.nl/Yara. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je kunt nu nog kiezen. 15 maart, Partij voor de Dieren. Wat een heerlijk boek, dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek... en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga nu naar je favoriete boekhandel. Trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. 15 maart 1953 werd vanaf onze planeet een boodschap de ruimte ingestuurd... in de hoop contact te maken met buitenaards leven. Nou, dat heeft niet heel veel opgeleverd, maar het is wel World Contact Day geworden. En nu is er ook weer een UFO-hype aan de gang in de Verenigde Staten... waar we het straks over gaan hebben. Maar eerst nu de eerste opkomstcijfers van de Provinciale Staten... en waterschapsverkiezingen. Dorot Megens weet er meer van. Ja, die opkomst bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen is tot nu toe 8%, blijkt uit metingen door onderzoeksbureau Ipsos. Dat is een hoger opkomstcijfer dan bij dezelfde verkiezingen 4 jaar geleden. Toen was het rond 10:30 7%. Op ongeveer 10.000 plekken kunnen mensen hun stem uitbrengen. De stemlokalen zijn tot vanavond 9 uur geopend. De verkiezingen van vandaag bepalen ook de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten stemmen over 2 maanden op de kandidaat-Kamerleden. Een aantal partijprominenten heeft inmiddels gestemd. Zo ging CDA-leider Hoekstra stemmen in een gymzaal in Bussum. En PvdA-leider Atje Kuiken deed dat in Breda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben ik? Ja. Goedemorgen. Ja, dat mag. Geef ik al weer, kijk. Wat fijn dat jullie er zitten weer vandaag. Ja, joh. Dankjewel. Wordt weer een lange dag, maar wel leuk. Zeker. Nou ja, je doet wel de moeite ervoor, dus dat vinden wij natuurlijk al helemaal fijn. Okay. Nou, fijn dat iemand kon stemmen ook dan, hè? Ja. D66-leider Kaag stemde in een wijkcentrum in Den Haag en nam maar 200 mee. En ook minister Jessel Guus had in het stemlokaal haar hond bij zich. Noodweer veroorzaakt grote overlast in het aardbevingsgebied in Zuidoost-Turkije. Door overstromingen vielen doden toen een wooncontainer wegspoelde. 4 mensen worden vermist. Ook tenten die zijn uitgedeeld aan mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, staan in het water. Opnieuw zijn er rellen in Pakistan bij het huis van oud-premier Imran Khan. Hij is gedagvaard, maar zijn aanhangers voorkomen dat hij gearresteerd kan worden. Khan is beschuldigd van het verkopen van geschenken die hij had gekregen van buitenlandse leiders toen hij premier was. Vorig jaar zijn er minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021, meldt het CBS. De uitstoot lag 9% lager. Dat er minder aardgas is verbruikt, komt door de hoge kosten en het zachte weer.

Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. René Cuperis is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is een van de schrijvers van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En met hem keken we naar de instabiliteit, polarisatie, die ook een grote rol speelt op deze verkiezingsdag. Aan het eind van de uitzending spelen we de Nationale Nieuwsquiz. Als u het leuk vindt om mee te spelen, wij geven altijd één vraag weg. Daar kunt u alvast over nadenken. Vraag 13 is dat. In dit geval voetballer Matthijs de Ligt voorkwam een tegengoal en kreeg 700 kilo van wat van zijn keeper? Als ik hem dan in mijn mond stop en ik bijt, doorbijt, dan is het ineens zo loopt het in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Dat wil ik. Een klassiekertje die ik zo slecht trek op de ochtend. Goed, tegen 11:30 het antwoord van de quizkandidaat, denk ik. Nu ook een klassieker misschien, de menselijke fascinatie voor buitenaards leven. Want in de Verenigde Staten is momenteel een ware UFO-hype aan de gang, die deels te maken heeft met de Chinese ballonnen die een paar weken geleden uit de lucht werden geschoten. Amerika treft veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Chinese ballon en de drie andere objecten die in het Amerikaanse luchtruim vlogen. Oh my gosh, there is some mainstream goofiness going on. Let me show you a couple of another video and image taken years apart in different areas. Some of them were put there by aliens, extraterrestrials. Ja, misschien komen ze inderdaad niet van China, maar van wie zijn ze dan wel? We don't yet know exactly what these three objects were. Er werd ook gespeculeerd over buitenaardse wezens. Nou, zijn woordvoerder maakte daar een grapje over. Nou, ik kijk ook graag naar ET, zei ze. And I agree with you that this is an issue and it's something that we've been trying to work through. But nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. Ja, Ter de Smedes, je bent UFO-kenner, godsdienstfilosoof, maar ook componist, ja, volgens mij. Want de muziek die we daaronder hoorden, onder alle fragmenten, ik zag jou in één keer erop aangaan van, hé, dit is mijn muziek. Ja. Dat heb jij gecombineerd, gecomponeerd. Dit is een van jouw hobby's. Ja, dit is een van mijn hobby's die behoorlijk uit de hand aan het lopen is. Ik zeg van, ja, ik maak ook inderdaad elektronische muziek. En ja, dat kun je zo langzamerhand zo makkelijk allemaal zelf op Spotify en dat soort kanalen zetten. Dus ja, dat ben ik... Maar maak je dan echt van die spooky X-Files-achtige muziek? Nee, het is muziek? Echt het is elektronische muziek, een beetje in de stijl van Jean-Michel Jarre, zeg maar, een beetje jaren 80-achtig gevoel, dat soort zaken met synthesizers en vooral in de box. Maar het past er in dit geval heel goed bij. Best goed bij. Ja, want het is nu ruim een maand geleden dat die Chinese ballonnen uit de lucht werden geschoten. Het ging ook nog om drie andere niet identificeerbare objecten. Ja. Is nou inmiddels duidelijk wat het nou is geweest? Nee, hè? Nog steeds niet, toch? Nee, ze hebben de zoektocht opgegeven. Een paar dagen later heeft de Amerikaanse overheid gezegd van, we kunnen waarschijnlijk de restanten niet weer terugvinden. Dus we stoppen met zoeken. En daardoor is uiteindelijk dus niet duidelijk geworden wat ze dus uiteindelijk hebben neergeschoten, behalve dus in eerste instantie dus die Chinese ballon. Maar ik moet wel zeggen, die hype is niet alleen zeg maar door die ballonnen gekomen. De hype is eigenlijk al gaande sinds eind 2017, toen dus de New York Times met dat artikel kwam, waaruit bleek, en met interviews met piloten, waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid al jarenlang UFO-onderzoek doet. Terwijl eigenlijk sinds 1969, toen het laatste overheidsrapport, het Condon Report, verscheen, de Amerikaanse overheid altijd heeft gezegd van, nee, het is geen bedreiging, we gaan ons er niet mee bezighouden. Ja, ja. En vanaf 2017 is er steeds meer de discussie steeds meer aangewakkerd. En uiteindelijk is ook het congres zich ermee gaan bemoeien. En je ziet nu daar zeg maar een soort uitkomst van, dat nu ook werkelijk de militairen hebben ingegrepen. Dat ze zeggen van, ja, we willen weten wat er boven onze luchtruim zweeft. Mm-hmm. Dus hebben ze sensoren van zeg maar de radars en dergelijke aangepast. En nu zien ze dat er blijkbaar ineens van alles rondzweeft wat ze niet direct kunnen verklaren. Nou, waaronder dus ook inderdaad spionageapparatuur. Vermoedelijk zal er ook allerlei zaken van eigen makelij bij zijn. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook van, zal daar wellicht ook, want kijk, er wordt al 70 jaar, al bijna 80 jaar worden er UFO's waargenomen. Ja. Maar de benadering, begrijp ik van jou, is dus nu anders. Waar misschien worden net de goofiness, dat klonk zo mooi, waar misschien in de hoek werd gestopt van, een hoop gekkigheid. Taboe is dus het wordt in die zin serieuzer benaderd nu. Ja, en dat heeft aan de ene kant wel. Aan de andere kant hoor je nog steeds dat er ook vanuit de piloten en met name vanuit militairen, maar ook vanuit bijvoorbeeld de luchtvaart, gewoon de burgerluchtvaart, er nog steeds signalen komen dat piloten die iets gezien hebben niet ermee naar voren durven komen, omdat ze toch door collega's of door mensen van hoger hand toch gezegd wordt van nee, daar praat je niet over, want we willen niet dat mensen de indruk krijgen dat je met je slokje op achter je stuurknuppel zit en dat soort zaken. Dus in die zin worden ze toch nog een beetje als gekkies weggezet. Ja. En hoe kijk jij er tegenaan, René, als je dit soort verhalen hoort? Is je eerste reactie dan right? Nou, ik was heel benieuwd hoe een godsdienstfilosoof bij UFO's tegenkomt. Hè? En kunnen de UFO's wel bestaan als je christen bent, zou ik maar zeggen? Fantastische vraag. Dan gaat het gesprek een hele andere kant op. Daar zat ik opeens aan te denken. Ja, kunnen er meer aardes zijn gecreëerd? Of, hoe zit dat theologisch in elkaar, UFO's? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb vorige week 2 uur college gegeven aan een groep studenten over UFO's. En toen was ik nog niet uitverteld. Dus we hebben maar een paar minuten. Hoe ben ik erbij gekomen? Ja, ik heb zelf als 15-jarige een UFO gezien. Of meerdere UFO's gezien. Ik heb er ook een boek over geschreven. We zijn misschien niet alleen, wat vorig jaar is verschenen. Hoe zag die UFO eruit? Hoe weet je dat dat een UFO was? Ik was als 15-jarige helemaal geobsedeerd door het universum. Dus ik wist ook alles. Het was in 1988 en toen stond ik op een zondagavond naar buiten te kijken. Met mijn telescoopje. En op een gegeven moment zie ik 2 lichten aankomen. En ik denk met een beetje driestigheid, ik had een zaklamp bij me. En ik denk op het moment dat die lichten boven mij zijn, ik kon ze niet verklaren, ik kon ze niet thuisbrengen als vliegtuigen of helikopters of satellieten of wat dan ook maar. En ik schijn daarna met mijn zaklamp. En op dat moment direct blijven ze boven mij stilstaan en gaan ze rond elkaar cirkelen. En toen werd ik heel bang. Want ik had zoiets van, het is een soort contact wat je hebt. World Contact Day, dus het is wel een beetje toepasselijk. Mm-hmm. Dus ik had het idee van, ik word bekeken. Maar ik wist dus niet met wat voor ogen. En toen werd ik dus heel bang. Heb ik heel gauw mijn vader geroepen die binnen zat. In Friesland, hide, een UFO. Mm-hmm. Dus die kwam naar buiten en die kijkt naar boven. En op dat moment gaan die lichten die langs elkaar aan het krioelen zijn weer naast elkaar staan en zoeven zo in zuidelijke richting weg. Dat heeft hij nog gezien. En toen zei hij direct van, dat waren vliegtuigen. Nee, ik zei, dat waren geen vliegtuigen. Want ik weet precies hoe vliegtuigen eruit zien. Ik kon dit absoluut niet verklaren. Dat is voor jou wel de trigger geweest om je er meer in te verdiepen? Nee, ik was al... Kijk, ik als kind zijnde al was ik gefascineerd door science fiction en door ook door buitenaards leven. In de bibliotheek had je sterrenkundeboeken, die had ik allemaal gelezen. En dan kwam je automatisch onder de UFO-boeken daarnaast. Wat heb je dan als het gaat over een UFO? Het is in principe een unidentified flying object. De reactie die je snel hebt als jij dat ook vertelt, van heb je dan ook meteen het idee echt van dat je parallel trekt met het buitenaards leven. Je ziet de Marsmannetjes en de gekke groene eenoogige. Nee, dat is denk ik een associatie die mensen, als jij vertelt over een UFO, dat is er zo eentje die gelooft in Marsmannetjes. Ja, maar dat is dus niet zo, want de verklaring van UFO's ben ik redelijk agnostisch in. Ik moet wel zeggen, ik word wel door de zaken die je vanuit de Amerikaanse militairen en dergelijke hoort vertellen. En ook wat je dus van hoger hand mensen, bijvoorbeeld voormalige CIA leidinggevende, die hebben allemaal gezegd van wij kunnen het niet verklaren. Nee. En als dit technologie is die een buitenlandse mogendheid heeft, dan mogen we ons als Amerikanen grote zorgen gaan maken, want dit is technologie die wij niet hebben. Want dat zou ook nog kunnen. En ik zit ook te denken met de drones en dergelijke misschien vormen die we nog niet veel hebben gezien. Dat wordt natuurlijk veel als verklaring. Kijk, wetenschappers zeggen van de verklaring van buitenaards leven die ons hier bezoekt, is altijd nog buitennissiger dan zeggen van dit is een high-tech drone van Chinezen. Mm-hmm. Dus de aardse verklaring is altijd nog plausibeler volgens veel wetenschappers dan de buitenaardse verklaring. Maar ik moet wel zeggen, als je dus werkelijk naar militairen hoort, dus mensen die heel veel vlieguren hebben, ook mensen vanuit de burgerluchtvaart, hebben we ook vanwege UFO-meldpunt en dergelijke wel contact mee. Die zeggen allemaal van, jongens, wij zien zoveel dingen vliegen. Op een gegeven moment weten we het wel. Als wij echt zaken zien die we echt niet thuis kunnen brengen en die ons echt onder de huid gaan zitten, dan is er iets aan de hand. Want Tim Brouwer die vroeg via de Radio 1 app van wanneer wordt een UFO een IFO? Zeg maar. Dus wanneer is het identified? Hoe vaak gebeurt dat? Van unidentified naar identified? De klassieke verklaring, en die komt ergens al uit de jaren 60, 70, is dat pakweg 95% van de gemelde UFO's die kunnen verklaard worden op basis van satellieten of zeg maar constellaties. Laatst had je Venus en Jupiter die helder aan de hemel stonden. Zowel in België als in Nederland zijn er massaal UFO's gemeld toen op dat moment wat gewoon bleek dat het 2 planeten waren. Dus 95% tot 97% kan verklaard worden. Dan is er dus 3% die niet verklaard kan worden. En heel vaak heeft dat ook te maken met gewoon te weinig informatie. De melding is niet specifiek genoeg, dus je kunt er niet verder onderzoek naar doen. En dan is er gewoon een heel klein aantal wat een zodanig buitenissig karakter heeft, waaronder bijvoorbeeld ook mijn eigen ervaring, waarvan je zegt van ja, hier kunnen we gewoon, dit is zo raar. Dit kunnen we echt niet verklaren. Ja. Jij bent hier een paar jaar geleden geweest. Dat was toen het coronavirus welig rondtierde. Ja. En toen was het aantal meldingen ook flink toegenomen. Is dat inmiddels weer, is dat misschien omdat mensen thuis waren en veel meer de lucht in keken? Meer gingen wandelen, misschien ook 's avonds. Ja, is dat gebleven? Of? Nee, het aantal UFO-meldingen is daarna weer wat gedaald. Volgens mij is het zelfs, ik geloof dat het op dit moment zelfs een beetje onder het gemiddelde zelfs zit. En het is altijd nog, het blijft wat dat betreft ook een beetje onverklaarbaar waarom dat toen in die coronaperiode zo hoog was. Want de meeste UFO's die gemeld waren zijn lichten in de lucht. Met andere woorden, mensen gingen dan blijkbaar 's avonds of 's nachts wandelen. In plaats van overdag. Dus er werd natuurlijk minder gevlogen. Er werd ook minder gevlogen. Dus wat er dan vliegt is bijna een UFO dan. Ja, dus dat is, het is heel eigenaardig waarom dat toen zo ongelooflijk hoog was. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds, weten we, hebben we daar geen verklaring voor. Nee. En is er dan, want in Amerika is dat nu dus weer aan de gang. Ja. We refereerden al even aan de Chinese ballonnen. Maar jij trok ook wat een parallel met World Contact Day. Is dus vandaag precies 70 jaar geleden dat men voor het eerst ook contact zocht met de ruimte en een boodschap het heelal inslingerde. Ja, telepathisch was dat. Ja, via telepathie. Massaal, hè, op heel veel plekken in de wereld. Maar toen had het, begreep ik, ook te maken gewoon met hoe de maatschappij ervoor stond. Een bepaalde onzekerheid die er was. Ja, nou kijk, dat World Contact Day is eigenlijk, we weten niet helemaal precies wat de geschiedenis van die World Contact Day is. Het is dus afkomstig van een groep die zich de International Flying Saucer Bureau noemde. En die was opgestart door Albert Bender in 1952. Dat was een beetje een raadselachtige man. In 1953 is hij eigenlijk direct gestopt met de groep. Want hij kreeg op een gegeven moment bezoek van wat hij noemde overheidspersoneel in zwarte pakken. Die hem dus waarschuwde van als hij zich nog verder met UFO's bezig zou houden, dan zou het niet zo goed met hem aflopen. En hij werd daar zo bang van dat hij dus eind 1953 dat hele bureau heeft opgeheven. Ja, ja. En hij is ook degene die dus met dat Men in Black kwam. Want hij noemde zichzelf de Silencers, maar we noemen ze dus nu de Men in Black. Die hij dus blijkbaar ontmoet heeft. Nou, hij is dus degene die in 1953 daarmee begonnen is met laten we telepathisch een boodschap de ruimte insturen. Het was de tijd van de zogenaamde contactees. Mensen die zeiden dat ze hetzij telepathisch contact hadden met buitenaardse wezens, hetzij bezocht in een achtertuin of in een woestijn en soms meegenomen. Maar er zat altijd iets achter van we hopen, en dat was ook de oproep die Bender met World Contact Day deed. De vraag was, ze moeten ons komen helpen om onze aardse problemen op te lossen. Want je zat natuurlijk met de dreiging van atoomoorlog en dergelijke. Het was echt een crisissituatie. En daar zit natuurlijk de link met vandaag de dag. Dat eigenlijk heel veel mensen eigenlijk nu weer zo'n crisissfeer voelen. Hetzij in de samenleving, in de Nederlandse samenleving, hetzij globaal. Door de oorlog, de dreiging vanuit Rusland en dergelijke. Het is wel interessant dat UFO's dan eigenlijk altijd in dat soort crisissituaties een bepaalde maatschappelijke onzekerheid. Ja, en een soort rol spelen. En ook een soort van zingevingsrol dan blijkbaar spelen. Ik vind hem ook weer niet gek. Omdat mensen dan misschien, als je de verklaring niet hier kan zoeken of zoekende bent, dat je het ergens anders gaat zoeken of dingen gaat zien. Ja, maar het is ook de hoop vooral van we kunnen het blijkbaar zelf niet af. We hebben dus hulp van buitenaf nodig om het te rooien. Vroeger werd aan God gebeden om ons te helpen. En ja, blijkbaar zijn het dan nu vanuit de jaren 50 en misschien vandaag de dag opnieuw zijn het dus de buitenaardsen die ons eigenlijk maar moeten helpen. Maar gebeurt het nu nog vandaag ergens in de wereld? Ik heb even op Twitter gezocht en ik heb eigenlijk niet zo gek veel bericht kunnen vinden. 10 jaar geleden hebben ze, toen was het dus 60 jaar geleden, toen hebben ze een hele week uitgetrokken voor World Contact Day. Ik heb de indruk dat er dit jaar, en dat zal misschien wellicht dat het als met een klein beetje vermoeidheid van de Amerikaanse hype te maken heeft. Maar ik kon nog niet zo gek veel initiatieven terugvinden. Oké, dus weef nu even wat minder rond dan op blijkbaar, dit moment. Ja. Ted, dank je wel voor jouw uitleg. Er is nog nieuws via de NOS, want het zuidoosten van Turkije is getroffen door overstromingen na hevige regenval. En dat is juist het gebied dat 5 weken geleden ook is getroffen door die zware aardbevingen. Vandaar dat we contact hebben met NOS-correspondent Mitra Nazar. Mitra, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe erg zijn die overstromingen? Nou ja, er is veel regen gevallen. Gisteravond werd al een weeralarm afgegeven, een code oranje. Vooral rondom de steden Adiyaman en Saniurfa. En vooral Adiyaman is een stad die heel zwaar is getroffen door de aardbevingen begin februari. Nou ja, we zien beelden van verschillende rivieren die buiten hun oever zijn getreden, waardoor sommige straten helemaal zijn ondergelopen. We zien ook beelden van auto's die worden meegesleurd door krachtig water. Er is een ziekenhuis in Urfa ondergelopen. En er zijn ook tentenkampen en containers waar aardbevingsslachtoffers in zaten, getroffen door het sterke water. Er zijn op dit moment, voor zover we weten, 5 mensen om het leven gekomen. En er zijn ook nog wel wat mensen vermist. Dus ja, het is niet best. Nee, ik wou net zeggen, blijft de mensen daar ook werkelijk niks bespaard. Wat dat betreft, als er nu ook nog die overstromingen zijn. Wat is de verwachting? Blijft dat de komende dagen qua regen, zeg maar, houdt het aan? Nou ja, het lijkt wel al wat te zijn afgenomen, de zware regen. Het is vooral vannacht en vanmorgen heel erg geweest. Maar goed, het zal er in ieder geval niet beter op worden. Je moet je voorstellen dat er vanwege die aardbeving natuurlijk heel veel mensen daar in het gebied nog in tenten wonen. Mm-hmm. Ja, dat maakt het allemaal dubbel zo penibel. En maakt natuurlijk ook de roep om meer permanente huisvesting voor mensen groter. Hè? Zeker, dus ja, dat zal nu ook veel worden geroepen. Ja. Dus al met al een grote tegenslag in toch al hele chaotische, onzekere tijden voor mensen die nog in het gebied zijn. Ja, ja. Valt daar als hulpverlening tegen op te werken? Wat gaat de impact hiervan zijn, van deze overstromingen? Nou ja, dat veel mensen misschien nog veel meer dakloos worden dan ze al waren. Kijk, die tentsituatie was sowieso natuurlijk bedoeld om tijdelijk te zijn. En er wordt op verschillende plekken natuurlijk hard gewerkt om wat meer permanente huisvesting te regelen. En dan moet je vooral denken in de vorm van containerwoningen wellicht. Die natuurlijk ook tegen dit soort weersomstandigheden veel beter bestendig zijn. Maar goed, kijk, de schade van die aardbeving zelf heeft natuurlijk ook aan bijgedragen dat steden en gebieden minder bestand zijn tegen dit soort overstromingen. Ik zag beelden van een weg over een rivier heen waar al scheuren in zaten vanwege van die aardbevingen. En die weg is door het water nu helemaal kapot getrokken. Dus ja, dat maakt het allemaal natuurlijk allemaal een stuk lastiger. Ja, nog ellendiger daar. Dankjewel Mitra voor jouw beschrijving in ieder geval. Mitra Nazar was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Natalia Krijgsman is onze quizkandidaat van vandaag uit Den Haag. Welkom. Dankjewel. Natalia. Je hebt een overwinningsroes. Ja. Je hebt ook een keer eerder meegedaan. Ja, en toen ook gewonnen. Toen gewonnen. Had je een hele hoge score? Iets in de 80. Oh, oké. Okay. Nou, ja. Nu staat 70 op het scorebord. Je hebt Janine gisteren neergezet. Dus dat gaat er dan om spannen. Word je in ieder geval uitgedaagd vandaag, toch? Dat is mooi. We gaan spelen. Succes. Vorig jaar zijn er minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021, meldt het CBS. De daling komt vooral doordat particulieren en bedrijven minder aardgas hebben verbruikt vanwege de hoge energieprijzen. En het was gemiddeld ook wat warmer afgelopen jaar. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met bijna 30% gedaald. Dat is de sterkste daling tot nu toe. De energiecrisis heeft er mede voor gezorgd dat er flink minder broeikasgassen zijn uitgestoten vorig jaar. Hoeveel procent werd er minder uitgestoten dan in 2021? Oh, in 2021. Nee, bijna 32. Nee, 9% is het. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven dat aan. Er werd vooral minder aardgas gebruikt door de industrie, gebouwde omgeving en de landbouw. Er werd ook voldaan aan het streven om minimaal een kwart minder uit te stoten ten opzichte van 1990. Hoe werd dat streven, wordt dat streven ook wel genoemd? Het agenda-quotum. Ja, het agenda-doel inderdaad. Doel. Ten opzichte van 1990 is broeikasgassen die hier worden uitgestoten met bijna 32% gedaald. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Een Russisch gevechtsvliegtuig is opzettelijk tegen een Amerikaanse drone aangevlogen. Het gaat om een onbemand toestel type MQ-9, een Reaper drone. One of the Russian Su-27 aircraft struck the propeller. Het unieke hier is dat die vliegtuigen zo dicht in de buurt zijn gekomen dat je bijna niet kunt aannemen dat dit toeval is. Ja, weinig UFO aan. Dit was meer dan duidelijk wat daar gebeurde. In welke zee is die Amerikaanse drone neergestort? De Zwarte Zee. Ja, de Russen ontkennen dat er een botsing was en dat de drone zelf een stuurfout maakte, zeggen zij. Ondertussen heeft Nederland 2 schepen aan het Oekraïense leger geschonken. Wat voor type schip is dat? Mijnenjagers, ja, mijnvangers. De inzet is dat mijnenjagers de scheepvaartroute vanuit Odessa over de Zwarte Zee veiliger moeten gaan maken. Weer een fragment waar we naar gaan luisteren. En dan moet je de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Als je de staatskas van Poetin blijft spekken door te zeggen, laat die afhankelijkheid er maar van staan, dan heb je het niet begrepen. Nog losgezien van al zijn andere uitingen. En eigenlijk vind ik hem dus ook niet zo relevant voor het debat. Artje Kuiken? Ja, hij heeft zich flink geprofileerd de afgelopen weken ook in die verkiezingsdebatten. De PvdA-fractievoorzitter haalde gisteren tijdens het debat in het provinciehuis in Den Bosch hard uit naar FVD-voorman Thierry Baudet. Welke boerenactiegroep stond ondertussen buiten het provinciehuis te protesteren? De Farmers Defence Force. Ja, door te protesteren kon men niet direct na het debat naar buiten. Dus dat zorgde voor wat oponthoud. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Nou goed, je hebt eerder meegedaan, dus je weet hoe het werkt. Luister goed, je mag maar één keer antwoord geven. Dus hoe eerder je het doet, hoe meer punten dat oplevert. Wie zoeken wij? Hier komen de hints. 4. Bij mij zit hij vaak. 3. Maar nu dreef ik het wel heel erg op de spits. Stop. Haaland? Ja, die eerste was wel mooi. Bij mij zit hij vaak. Ja. Hij is natuurlijk de spits bij Manchester City. Dus dan zou dat zomaar goed kunnen zijn. Maar nu dreef ik het wel erg op de spits. Inderdaad, Haaland was degene die wij zochten. Voor 2 punten, slechts 2 spelers deden dit kunstje mij na. En voor 1 punt was nog geweest, ik scoorde 5 keer... in 1 Champions League wedstrijd. De spits Haaland, zeker. Nou, dat is een mooi uitgangspunt. Want jouw nieuwsfactor staat daarmee op 8. Dus dat betekent, als je 9 vragen goed hebt in de tweede ronde, dan pak je de leiding in ieder geval deze week. Oké. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Op een NS-station in welke stad opende vanochtend het eerste stembureau? Utrecht. Nijmegen. Welke land opent voor het eerst sinds de coronacrisis de grenzen voor toeristen? China. Ja. Welke supermarktketen stopt met plastic broodclips? Albert Heijn. Ja. De voorzitter van welke voetbalclub is tijdelijk teruggetreden vanwege gezondheidsklachten? Sparta. Nee, Emmen is het. Hoe heet het bedrijf achter Facebook dat meer dan 10.000 mensen ontslaat? Meta. Ja, de politiebonden hebben een klacht ingediend over welk communicatiesysteem? C2000. Dat is goed. De arbeidsinspectie grijpt in om de werkomstandigheden op welk vliegveld te verbeteren? Schiphol. Ja, zeker. Welk sociaal medium overweegt zich af te splitsen van het Chinese moederbedrijf? TikTok. Ja. In welk land wordt gezocht naar een cilinder met radioactief materiaal? Thailand. Dat klopt ook. Bij welke Brabantse plaats is een treinspoor verzakt? Weet ik niet pas. Berg op Zoom. De advocaten van welke kroongetuigen hebben zich teruggetrokken? Nabil B. Inderdaad. Welke Italiaanse voetbalploeg staat voor het eerst sinds 2011 er in de kwartfinale van de Champions League? Weet ik niet. Inter Milaan. En de Nederlandse voetballer Matthijs de Ligt kreeg 700 kilo van wat? Van een ploeggenoot? Chocola. Chocola. Ja. Hij heeft het zelf niet in ontvangst genomen. De chocola is overigens naar de voedselbank gegaan voor de volledigheid. Heb je meegeteld ook nog? Nee, ik weet het niet. Nee. Nou, ik kan je vertellen, het waren 9 goede antwoorden. Okay. Dus dan kom je precies op 72, 2 punten meer dan de kandidaat gisteren heeft neergezet. Dus voorlopig ga je aan de leiding. Oké, maar nog steeds spannend. Het blijft spannend deze week. Dank je wel voor het meedoen, ja, Natalia. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Sven, met wie ga jij zo meteen praten? Goedemorgen. Goedemorgen, ik praat met de voorzitter van de Eerste Kamer. Statenverkiezingen vandaag ook belangrijk. Belangrijk voor de Senaat. Jan-Antonie Bruin is dus mijn gast in Sven op 1. Dat dus zometeen. En door op Megens praat u nog bij over het laatste nieuws. Mooie dag nog. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.